Idag är det torsdag den 23 maj och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 64. Radio Framåt är tillbaka och intromusiken är lite annorlunda än vanligt. Det vi hörde där var alltså Wagners Valkyriernas ritt. Och anledningen till det är att Wagner igår skulle ha fyllt 200 år om han skulle ha blivit ovanligt gammal. Och vi kommer prata lite mer om Richard Wagner idag, men vi har mycket, mycket annat att prata om också. Det är torsdagssändning så jag försöker hålla lite extra koll på det som Jonas skulle kallat för interaktiva medier. Så skriv gärna på Twitter med hashtag Radio Framåt eller på Facebook eller någon annanstans. Så kanske jag kan ta upp det i samtalet. Ni kan också ringa in på 08 51 97 00 00. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och jag har med mig mina vanliga vapendragare Magnus Söderman. God kväll, god kväll. Och Jonas De Geer. God kväll. Så, det var inte svårt att hitta saker att prata om till det här programmet. Nej, hänt mycket den här veckan, ja, måste jag säga. Verkligen, och det är nästan så att man nästan får ta bort saker istället. Och det känns som att vi nästan direkt får gå på den lite, det som har varit verkligen stort här i svensk media. Och även i utländsk media, och det är de kravaller som vi har sett i invandrartäta förorter. Det började i Husby natten till måndag och det pratade vi även om i måndagens avsnitt. Precis. Och då kom ju Magnus med lite tips till de här till de här vandalerna och de lyssnade på Magnus och det spred sig till andra förorter, bland annat min gamla uppväxtort Skogås där en delar av centrum brann i natt. Det är ganska intressant det där nämligen, för att vad jag kan utläsa utav det, eller den teori som börjar formas i min lilla hjärna gällande detta. Och nu har jag suttit uppe ganska sent på nätterna. Jag är lite trött ska jag säga. För jag har nämligen följt det här live på de nyhetssidor som finns, Expressen, Aftonbladet och så vidare. De har ju sänt ifrån det här. Och det jag fick för mig var att spridningen som skedde här nu igår och förrgår, men framförallt igår där man då koncentrerar sig på mindre bränder i större områden. Det kopplar jag samman med att man också rapporterade om att man hade sett och känt igen människor från stenkastarvänstern eller vänsterextremister på plats. Mm. Det vill säga att min teori är att bosättarna i Husby hade inte förmågan eller viljan för den delen att göra någonting mer än att en del de gjorde där i måndags eller så. Men när den här nya aktören kom in så fick de då tillgång till det nätverket som finns utav de här elementen. Och det är de som sedermera har hjälpt till att sprida det hela. Jag tror att det kan vara så. Det är inte omöjligt. Jonas, har du följt det här någonting de senaste dagarna? Faktiskt ingenting. Jag har bara hört på BBC-radion så nämnde de det. De har inte pratat mycket om det, men de nämnde igår att det hade varit kravaller i Stockholm på grund av att en 69-åring hade skjutits av polisen och då var det kravaller för tredje dagen i rad eller sådär. Men i övrigt ingenting, ska jag säga. Skam till sägande så har jag inte hunnit med. Det började ju med att man använde det som ett svepskäl. Alltså att den här mannen som attackerade polisen beväpnad med machete blev skjuten av polisen och avled sig mera. Och att det skulle vara därför då att man en vecka senare började reagera på det. Vilket är ganska underligt. Men sen har det ju, alltså det jag kan se det är att efter första natten så när media skrev om det så gjorde de det på ett sätt som uppmuntrade till fler kravaller. man skrev att det här, vi måste förstå varför de är så frustrerade och de har ingenting att göra och det är arbetslöshet och utanförskap. Och man tog dem verkligen i försvar, även om man sa att visst, våld är inte rätt, men vi måste förstå att samhället har misslyckats. Det i sin tur, är jag övertygad om, har gjort att det blir lättare på andra orter att göra samma sak, för man har fått ett okej från etablissemanget. Mm. Ni är utanför, ni har det dåligt, det är jobbigt. Det är helt, inte helt okej, men det är förståeligt om ni sätter eld på saker, om ni kastar sten på poliser och så vidare. Mm. Nej, men alltså bara, jag har inte ens tänkt på det, men det du påpekar nu, att det ska ha gått en vecka då mellan att den här mannen sköts till dess att kravaller börjar. Om, är det någon sån händelse, då sätter kravaller igång tämligen omgående. Ja. Även om det är ett svepskäl eller en förevändning, kan vi säga, i de fallen också. Men det är någonting som i så fall ska utbryta tämligen spontant. Då har de här sakerna, kan inte gärna, vågar jag påstå, ha något med varandra att göra. För det är inte en veckas förskjutning på sådana här saker. Precis, sånt då sker ju i vrede. Att man är, alltså att det är känslomässigt och därför reagerar. Precis. Man. Precis, och så blir det allmän upphetsning och sådär vidare. Precis. Men då verkar det som att man helt enkelt har fabricerat det här från vad ska vi säga? Jag höll på att säga etablissemangsmedias sida, men säg då olika typer av vänsterelement inom media för att skänka en typ av på något sätt nobel anledning för de här upploppen. Som inte, om inte nobel, så i alla fall begriplig, men det verkar ju vara en total efterhandskonstruktion. Ja, men det är det. Och det, ja, men det här att de skänker någon form av nobel, det stämmer ju utan tvekan. Det har man kunnat höra i stort sett i all media här, hur man förklarar och förstår. Och, ja, och det handlar inte bara om ren bara förstörelselust och svinighet, utan det handlar om indignation från dessa ungdomar. Alltså, nu blir de sedda för första gången någonsin. Och så vidare. Och det där tyvärr har ju också slagit rot hos många. Jag blev lite förvånad när jag faktiskt hörde idag utav en person, eller igår morse kanske det var, utav en person, så här vanlig arbetare, svensk arbetare, när vi satt och resonerade över morgonkaffet, och han då på fullaste allvar säger att ja, man borde sätta sig ner och prata med de här killarna. Jag menar, de har inte så lätt, och vi har ju liksom monterat ner förorten, och ja, de har ju inget att göra, vi har inga fritidsgårdar och sådär. Och det kommer från en människa som definitivt inte borde säga så. Så att det här att man har tryckt ut i varenda nyhetssändning det här resonemanget, oemotsagt naturligtvis, förutom på då Radio 1 som faktiskt tillåter andra åsikter, men i all annan media så är det oemotsagt att det är det här det handlar om. Och det är ju såklart bara bullshit, så att säga. Alltså, vi kan se i de här så kallade, de här invandratäta förorterna, där har man satsat oerhört mycket pengar, det finns fler fritidsgårdar per capita än det finns i svenska områden. Arbetslösheten är som störst i Bromölla kommun, där ser vi inga kravaller. Och att det skulle handla om det är helt enkelt inte sant. Och jag vet, jag som själv har växt upp i ett sånt här område då, Skogås, som brann igår, jag vet hur många av de här resonerar. Alltså, det handlar dels om att spänna upp sig lite för sina kompisar. Det finns såklart ett hat mot polisen och majoritetssamhället, eller svenskarna. Och man tycker att det här är kul. Ja, men det hörde alltså, vi, visst. Men sen också när du säger att det har satsats enormt mycket mer pengar på de här invandrartäta förorterna än på andra områden. Det är naturligtvis helt, helt riktigt. Men vad vi aldrig får glömma bort i sammanhanget är ju också att man måste ju jämföra med hur de här människorna har haft det i länderna de kommer ifrån. Har man satsat pengar på dem där? Nej. På samma sätt? Och det är inte så att de svälter? Nej, de har inte, de kommer från ställen där de inte har fått möjlighet till skolgång, inte fått möjlighet till sjukvård värd namnet, skulle vi tycka. Och de har mage att säga att de är eftersatta. Ja, så där tycker man ju någonstans att de, och det här, sånt här hör man ju aldrig säga, så det är därför Radio Framåt finns, men att de borde ju vara jävligt tacksamma över det faktum att de har tacksamma. mat på bordet, tak över huvudet och inga poliser som för borta mitt i natten eller vad som nu händer i deras hemländer som de menar. Mm. De ska vara jävligt tacksamma för att de överhuvudtaget är välkomna att släppas in över Sveriges gränser, men det är de inte. Inte men sen, många av de här som är inblandade här, de är ju heller inte invandrare utan de är barn till invandrare. Det är jag ganska övertygad om. Och de har inte förstått, de har svenskfientligheten, de har hatet mot det svenska systemet, de har en felriktad machokultur som de knappt förstår själva, och det är därifrån det växer. De kan nog inte ens jämföra med hur det var hemma i Irak eller Somalia. Det kan de naturligtvis inte göra i den bemärkelsen att de har inga direkta erfarenheter av det. Men de har ju indirekta erfarenheter via sina föräldrar och i den mån det finns farföräldrar och annat här. Absolut. Och var är de generationerna då? Jag skulle återigen, jag har sagt det här förut, men när det sker såna här saker, när det sker gruppvåldtäkter, varför tilltalar man då inte från svensk etablissemangsmedias sida företrädare för de här olika invandrargrupperna som finns? Alltså invandrarorganisationerna. Mm. De är jättemånga och de uppbär också stora statliga bidrag. Varför frågar man inte dem? Vad gör ni åt det här? Mm. Vad tycker ni om det här beteendet? Vad ska göras? Mm. Det undviker man och det är bedrövligt. Ja, men sen har vi ju sett alltså, invandrarorganisationer i den mån de agerar. Det är ju exempelvis då den här megafonen som är en vänsterinriktad invandrarorganisation, ungdomsorganisation i samma stil som Pantrarna i Göteborg. Och vad de nu heter. Precis, men då är vi precis där det Dan pratade om. Att då är de, vad ska vi säga, en organisation för andra generationens unga kravmaskiner. Liksom. Men jag skulle vilja se att man vänder sig till de äldre i Kurdiska riksförbundet, Turkiska riksförbundet, vad det nu är för invandrargrupper som framförallt finns representerade i Husby. Jag vet inte hur sammansättningen ser ut där idag. Eller Somaliska föreningen, vad det nu än heter. Men de är på något sätt, de är helt fredade från frågor om vad är det som händer egentligen. Mm. Och det är ju för att skulle man ställa den frågan så skulle man också lägga ett ansvar på invandrargruppen och det kan man inte göra i deras... Precis, plus deras att man förmodligen skulle få se att... det skulle inte behöva vara så utan man skulle kunna bara prata om vad kan man göra? Ni som finns på plats, hur kan samhället hjälpa till att ta socialt ansvar och bla bla bla... Mm. Men jag tror att vad man är rädd för också är att man skulle se att många av de här äldre företrädarna som då ska föreställa liksom integrerade och städade skulle förmodligen visa prov på ungefär samma typ av resentiment om man ifrågasätter vad deras fränder, det behöver inte vara direkt deras barn, men ungdomar ur deras respektive grupper ägnar sig åt eller hur de beter sig. Mm. Mm. Idag var det ju så frågestund i riksdagen med statsministern. Och det var ganska intressant att se när Jimmy Åkesson ställde fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt angående Husby och de andra förorterna som nu har brunnit och ifrågasatte när de ska inse att att mångkultur och splittringspolitik som de kallar det leder till sådana här saker. Varpå Reinfeldt bara svarar att du skyller på invandrarna, men du ska se att det är också invandrare som vill emot det här. Som att det är ett svar på frågan. Alltså att det finns invandrare som är emot, det är väl självklart att majoriteten av alla invandrare är emot de här upploppen. Men det tar ju inte bort det faktum att de här är ett resultat av mångkultur, av mångetnicitet, av ett samhälle utan gemenskap. Självklart gör det. Sen det där kontrades ju ganska snabbt bland annat av Washington Cantwell på Aftonbladet. Som tog upp, nu läste jag att att han hävdade att upplopp är en gammal svensk disciplin. Då han påpekar att på Stora Daladansen 1800-talet hade vi elefantupploppet i Skänninge 48, mututproret 1854, 48. Är inte raggarna också? Raggarupploppet och så vidare. Så att jo då, vi har minsann haft upplopp här i Sverige. Jag menar, det ursvenska är ju bara barbariet. Och jag säger inte emot, det är klart vi har haft upplopp. Det är klart att svenskar har kunnat göra uppror och bråkat och ställt till med jävelskap också. Jag menar, vi har haft gängbildningar i Stockholm. Slutet på 1800-talet hade vi södergäng och norrgäng och det var på Östermalm och så de slog varandra på käften och så vidare. Jo, men det, men det handlar ju inte om det. Nej. Att man, alltså att man kastar sten och smällar och molotov cocktails mot brandkårspersonal och mot ambulansförare. Mm. Det är inte någonting som du såg under Daladansen. Nej, och du såg inte, ärligt talat. Nej, men det förstår jag menar. Det är en helt annan sak. Nej, men det är ju groteskt. Det här är så typiskt att säga att ja, men det har alltid förekommit brottslighet och det här är inget nytt och sådär. Man försöker släta över den här fullkomliga explosionen av våld och osäkerhet som massinvandringen har fört med sig med att säga nej, men det har alltid förekommit våldtäkter i Sverige. Där här har alltid funnits mord och alltså upplopp har förekommit i bemärkelsen att folk har bråkat mycket och jag har aldrig haft den här typen av, precis som ni säger, den här typen av återkommande angrepp mot samhällets företrädare. Och det är ju tydligt att man attackerar alltså räddningspersonal och så vidare för att de är en symbol för Sverige, för svenskheten, för den svenska staten, för majoritetssamhället som de här människorna hatar. Av flera olika anledningar, men det här är ju någonting som vi talar om ofta när vi talar om folkgemenskap och så vidare, att det här blir den naturliga konsekvensen eftersom att ett mångetniskt samhälle kan inte ha någon form av folkgemenskap. Istället blir det de här etniska enklaverna eller att man samlas i en gemenskap av att man just inte är svensk. Mm. Det är också en form av gemenskap att man har det utanförskapet. Och det leder i sin tur till de här sortens konfrontationer och attacker mot majoritetssamhället. Och det kommer bara bli ännu mer och vi kommer se det ännu grövre i framtiden. Men, och det verkar som att politikerna, framförallt i sjuklöven, tror att det räcker bara att vifta med någon trollstav och kasta lite mer pengar och bygga lite nya fritidsgårdar och låta dem ha bönutrop så kommer det här lösa sig. Men grundproblemet kvarstår ju. Mångetniska samhället, det mångkulturella samhället som helt saknar gemenskap kvarstår. Det man kan se är ju att de i efter kravallerna igår, som då enligt de själva, enligt media och dylikt, enligt polisen, var lugnare. Alltså det var inga, de stora bråken uteblev. Ja, de gjorde ju det, men det brann ju på många fler platser. Men det man kunde se var att de säger att det var en lyckad aktion från polisens sida igår eftersom det inte blev några större kravaller. Mm. Varför var det då inga större kravaller? Jo, för att polisen inte gjorde sitt jobb. Det vill säga, polisen valde att inte gå in och så att säga slå tillbaka mot brottslighet. Man lät bilar brinna om det inte var fara för människoliv. Alltså, ja, det är klart att om det är det som är så att säga någon form av måttstock på om det är lyckat eller inte, ja, då var det ju jättelyckat, men då kan vi ju sluta att överhuvudtaget jaga bovar och hävda att nej, men det är jättebra, det blir aldrig några skottlossningar och det är inga skadade människor alls för att vi gör ingenting. Men dessutom så implicerar ju det, om man formulerar det på det sättet, att det var en lyckad aktion från polisens sida för att det blev inga upplopp, så implicerar man ju att polisen bär ansvaret för upploppen. Och det har jag ju sett, så pass mycket har jag följt med att jag har sett många såna här vanliga patenterade vänstermegafoner som säger just det här gamla tjatet att det är polisens fel och Sen är det ju så, och det tycker jag, jag hittade en bra krönika på Fria Tider av Carl Lundström, där han tar upp om de här sakerna som jag läste. Han pekar bland annat på att mycket av det här beror ju på att de vet att det inte är några konsekvenser för det här. Alltså, och det, han tar upp vissa exempel, för han säger att de här människorna kan ju titta på sina pionjärer inom att ställa till oreda i Sverige. Och han tar bland annat upp det faktum att efter Stureplansmassaken där 94 så fick till och med de människorna som då sköt in i den här dörrvakten och gästerna mer eller mindre stöd från en kulturskribent på DN eller vad det var. Där andemeningen var att det var på tiden att de här invandrarna sa ifrån den här dolda diskrimineringen. Och sen har vi ju då många andra exempel när svenskar eller det svenska samhället har ansatts från typ den här typen av människor utan några egentliga konsekvenser. Vi ska bara ta in kvällens första samtal här. Välkommen till Radio Framåt. Vem är det vi har med oss? Stefan. Välkommen. Yes. Du är med i sändning här direkt. Hade du någonting om Husby där? Eller? För det är det vi pratar om just nu. Ja, jag undrar mest så här, varför poliserna inte får försvara sig. Varför eller, poliserna varför? Inte får försvara sig? Ja, ja, det är en bra fråga. Men det är ju, jag tror att polisen känner väl en... Alltså de kan ju egentligen inte göra någonting. För de är nästan bakbundna. För att om de gör minsta lilla så blir det tal om övervåld och rasism och liknande. Så att jag tror att de känner en rädsla för att bli uthängda i massmedia och att de får skit ovanifrån. Jag vet inte vad ni andra tänker om det. Jo, men det är helt precis som du säger. Mm. Ja, de har ju dresserats till att inte göra någonting i möjligaste mån helt enkelt. Det kan vara så också. Jag vet inte i vad mån den här, vad ska vi säga, politiska indoktrineringen som man har ägnat sig åt vad gäller poliser de senaste 10-15 åren, i vad mån det har format en ny generation poliser också. Det är ju fullt möjligt. Vad gäller äldre poliser, då är det ju definitivt, eller de som är sig 30 år och över, så är det ju, eller 35 år över åtminstone, så är det definitivt som du säger, Dan, att de är helt enkelt rädda för att de vill inte dra på sig negativ publicitet och därigenom få skit från sina överordnade. Mm. Mm. Ja, så är det. Alltså, ett problem är ju den stora rädslan för alla att bli kallade rasister, så det är ju ett av de stora problemen i Sverige, skulle jag säga. Jo, och vi kan ju se också att media har försökt där, framförallt under måndag-tisdag, första dagarna där, att kasta någon rasiststämpel på polisen och mena att de skulle ha sagt negrer och apor och blattar och allt vad de skulle ha sagt. Men det finns ju inga som helst bevis på det. Det enda beviset är då vittnesskildringar från de här vandalerna som deltar i kravallerna, och de känns inte speciellt pålitliga i det. Nej. Ja, men sen, det där är ju också det gamla vanliga att skifta fokus och använda buzzwords. Och det enda sättet att försvara sig mot det är att så att säga skita hit. Det är det vi som nationalister har lärt oss, att ni kan kalla oss vad fan ni vill. Vi fortsätter i alla fall, och det borde ju också då poliskåren ta till sig, även om de aldrig kommer göra det. Tyvärr. Mm. Okej, Stefan, vi får tacka för ditt samtal då, så ska vi fortsätta här. Ja, tack. Ja. Hej då. Hej. Nej, så att det där just med polisen är ju intressant att se hur de agerar eller inte agerar, och just det här att man implicerar att det är deras fel. Mm. Och det är ju, ja, det är ju så vansinnigt så. Men du talade ju tidigare om den här vänsterinblandningen här i början, Magnus. Ja, och det ja. Var ju på Expressens live-tv som man sa att man hade, som jag fick höra i alla fall, att man hade känt igen kända vänsterextrema ansikten på plats, och att de hetsade de lokala ungdomarna till att bråka mer. Ja, ja, men det är väl en gammal klassisk vänsteragitation. Jag menar, det är som vi har pratat om tidigare, inga revolutioner har skett av sig själva. Inga uppror sker av sig själva. Kanske ragga kravallerna i någonstans liksom, när man super till lite, men det är två helt skilda saker, det ska vi komma ihåg. Mm. Eller, alltså, precis. Nu kan jag tänka mig att det här har skett halvt spontant i alla fall, men det är klart det började att de, så. Det ja, så. Precis, så. Men att de är där och vill gärna gjuta bensin på brasan, det är helt självklart. Och jag kunde se redan andra kvällen så var åtminstone Ayman Taki, eller Ayman Osman som han verkar heta nu för tiden, som är en gammal våldsvänsterprofil i Stockholm, han direkt rapporterade på Twitter med massa bilder därifrån och så vidare, så han var ju på plats redan då. Jag, mig veteligen, bor han inte i Husby om man inte har flyttat dit nyligen. Nej, men det är ju det. Alltså, stenkastarvänstern har ju mer och mer alltså sökt sig till att få de här invandrar eller främlingarna i sina led. Primärt eftersom att de alltså dels är rekryteringen av svenskar inte så där särskilt, går inte särskilt bra helt enkelt. Och sen försöker man ju då, det såg vi när de skulle ha Reclaim Rosengård. Nu gick det åt skogen, och på samma sätt så kan ju till exempel upploppen i Husby ta slut precis när som helst. Det räcker ju bara att de lokala gangsterledarna säger stopp. Mm. Så kommer det ta stopp. Och eftersom jag då, som jag kan bara tillägga, jag intervjuade en polis för 1,5 år sedan som jobbade i ett sånt här område, och han berättade att de lokala gangsterledarna och den lokala imamen, alternativt arbetarna på moskén, brukar oftast vara samma person. Fick ni en lyssnafråga, eller vi fick en lyssnafråga. Jag ska inte ta åt mig all ära här. den är vad vi tror. Vem är det som gynnas av det här egentligen? Är det SD, nationella eller ingen? Rent det ska jag säga. Mm. på en gång. Jag går på pudens kärna direkt. De som gynnas av detta primärt är järnhälen. Alternativt den dolda handen, alternativt eliten. Det är de som gynnas av det här primärt. För att en sak vi har kunnat se, och jag blev väldigt upprörd över Sverigedemokratisk ungdoms vettlösa uttalande. Kastelstrand trodde jag hade mer intelligens innanför pannbenet. Men det hade han tidigare. Det har jag missat. Snälla berätta vad det är. Jo, det han skrev och tog upp var att han tyckte att man skulle starta eller grunda, eller vad fan det nu ska kallas, att vi skulle alltså ha ett gendarmeri, att vi skulle ha en militärt organiserad polis som ska kunna hantera de här sakerna. Och det är precis det som eliten vill att vi ska ropa efter. Nu ska alltså svenskar ställa sig och ropa efter hårdare lagar, militär, polis, Ådalen, skit åt helvete, fram med kanonerna, fram med militären, in i Husby. Ja visst, det kan man ju känna en jättebra idé just nu. Men sen då, när vi har den militära polisen, det är precis det här det går ut på. Så att primärt sett, det är de som tjänar på det. Mm. Och övervakningskameror i varenda trappuppgång. Absolut. Så att, Jo, men det är som man kan se med 11 september. Folk tror att nationella skulle tjäna på det, men de enda som har tjänat på det är ju storebror, alltså övervakningssamhället och polisstaten. Jo. Ja, alltså, just för 11 september så är det ju så klart att det har i sen sats också någon annanstans ifrån. Det var inte några... Jo, ja, absolut. Men resultatet blev ju det som de precis, ville. Precis. Och alldeles oavsett om de iscensätter det eller om de bara utnyttjar situationer som ofrånkomligen uppstår liksom, ja. Så blir resultatet detsamma. Ja, men alltså, hela destabiliseringen av västerlandet genom folkutbytet som Barbara Spector till exempel, George Soros och andra eminenta judar står bakom och driver på, bottnar ju i, som du har sagt Jonas flera gånger, att en minoritetsgrupp som judarna till exempel vill gärna ha ett samhälle som är på det här sättet, eftersom de därvid kan agera mycket friare. Att de skapar detta, och man har ju så att säga satt igång för länge sedan, satt igång processen. Nu behöver man naturligtvis inte gå ut i Husby och starta upplopp, för det här sker av sig självt, i naturlag. Så att, och att de då naturligtvis primärt tjänar på det, som är ute efter att kunna ha mer, alltså hårdare lagar och militär polis och så vidare. Nej, men det som du säger, för de som hajar till när vi säger att det huvudsakligen är judiska intellektuella, judiska politiker, judiska finansiärer, judiska organisationer på internationell nivå som verkar för och har verkat för hela den här visionen om en mångkulturell värld där alla gränser ska vara upplösta och det inte ska finnas några folk längre egentligen förutom deras eget. Det här är så väl dokumenterat så att vi kan hänvisa till artikelarkivet på The Occidental Observer till exempel. Där finns det hur mycket som helst för dem som tycker att det här verkar långsökt eller magstarkt. Men det är så det är. Nu har vi kunnat se i regimmedia och framförallt kanske i Expo då, att vi nationalister beskylls för att exploatera de här upploppen. På vilket sätt gör vi det, Magnus? Alltså, det är klart vi exploaterar det hela. Det gör vi ju genom att vi pratar om det. Alltså, så fort vi som nationalister har en annan ståndpunkt än exempelvis Expo och har magen och fräckheten att yppa den för någon annan än oss själva i våra små kotterier, då drar vi nytta av det. Då utnyttjar vi det tragiska mordet eller vad fan det nu kan vara. Men på vilket sätt exploaterar vi det? Alltså, på vilket annat sätt exploaterar vi det här än vad Expo exploaterar våld från nationalister till exempel? Ja, men det är det som är skillnaden mellan oss och Expo. Alltså, vi erkänner att vi har en agenda. Vi är nationalister. Vi för ut information som i grund och botten handlar om att vi vill att ni som lyssnar ska ansluta er till nationalismen på ett eller annat sätt och göra någon jävla nytta. Expo har ett uppdrag från sina uppdragsgivare att motverka detta, att arbeta för ett sönderfallande Sverige och så vidare och så vidare, och att jaga sådana som oss. De ljuger om det. De vågar inte erkänna. Jag skulle de säga, här sådana. De har en agenda, men vi kommenterar bara det som händer, och det är det som vi har varnat för, och det är det vi inte vill se. Nej. Och då har de alltså fräckheten att påstå att när vi säger att det här har vi sagt, det här vill vi inte se hända, och nu händer det, då har de alltså den hutlösa, sanslösa fräckheten att säga att det här är att exploatera tragiska händelser. Jag mår illa. Det finns inte ord att beskriva en sån uselhet, helt enkelt. Ja, och jag menar... en sån intellektuell oärlighet och moralisk... jag finner inte ord, som sagt. Ja, alltså när nationalister har varnat för att det här är en av konsekvenserna med ett mångkulturellt och mångetniskt samhälle i 100 år ungefär har vi varnat för det här. Och man ändå driver på den politiska utvecklingen och det blir resultatet, precis som vi har varnat för. Då är det klart att vi påpekar det. Det är ju ganska självklart, men man kan ju också gå tillbaka och se att vi har varnat för det här redan innan det skedde. Nu är inte det här första gången vi ser raskravaller i Stockholm eller i Sverige eller Europa för den delen. Vi har ju nationalister har talat om det innan vi fick se det i den här formen. Samtidigt som våld från skinheads till exempel och så där de senaste 20-30 åren har varit ett minimalt problem i jämförelse. Men det har exploaterats i 190 av etablissemangsmedia. Jo, men det är ju bara ta dem så där. Så det här är ju bara, de blandar bort korten och värre än så. De vänder på rollerna. De försöker kasta om rollerna som de är i verkligheten. Ja, men det är ju bara ta de här klappjonen som alltid dyker upp när vi har manifestationer, som står med sina löjliga lappar med 25 namn på människor som skulle ha blivit mördade av nazisterna. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Jo, aktivt icke-våld, bla bla bla bla. Jag menar, de har sina 20 namn eller vad fan. Jag tittar på deras hemsida. Det var ju liksom det var inte mycket människor som hade gått. Vänta, ursäkta. De har med Anders Gustafsson på den här namnen. Jo, jag vet. Anders Gustafsson har med också. Ja. Han dog väl för att han var... Alltså, ja, det är så jävla dumt. Så det finns han var ju skinhead själv. Ja, alltså, det var ju Tobias Hubinette, väl den som har varit huvudmisstänkt för det. AFAS, ja. En av AFAS, eller Expos grundare. Så är det. Han var misstänkt i alla fall. Ja, jo. Men han var ju själv precis skinhead och nationalist. Då menar du Tobias Hubinette som skrev en artikel om hur han drömde om att slå barn på bussen för att de tittar fel på honom? Ja, han vill se det vita västerlandet gå under i blod och lidande. Vi vet ja, just det. Och sen brände han upp sin ex-flickväns hem och sådär. Ja, just det. Och nu är han professor eller någonting på Södertörns högskola. I kines eller något. Och jobbar som mot antivit eller mot vithet, ja. Vithetsnormen. Okej, okay, det är samma person vi pratar om. Nej, och jag menar, vi vet ju så att säga, och det hade vi ju en uppspelning på den här ursäkta, vad hette den när vi var i stan, dan i Stockholm där. Stoppa svenskfientligheten. Då hade vi en bil med mikrofon eller med högtalare som där det då lästes upp namn på svenskar som var offer för mångkulturen. Mm. Det tog ju aldrig slut. Alltså den listan tar aldrig slut och det tillkommer nya varje dag. Mm. Och att då ha mage och sitta som expo och liksom dra upp någon gammal skåpmat eller vad det än må vara. Ja, det är skamligt. Men det de håller på med förhåller sig inte till sanningen i någon bemärkelse överhuvudtaget, utan det förhåller sig till, vad ska vi säga, ideologiska kriterier. Så att verkligheten och vad som egentligen är fallet, vad som är sant, det bryr de sig inte om, utan de bryr sig om vad som är politiskt riktigt sett ur ett ideologiskt perspektiv. Ja, och där jag kan, som jag arbetar publicistiskt, så kan jag öppet och ärligt erkänna att när jag skriver någonting så är jag inte objektiv. Det är, när jag skriver notiser eller dylikt, när jag rapporterar om en händelse, då är jag objektiv. Men i mitt egna privata författande så är jag naturligtvis inte objektiv. Det är bara löjligt att hävda det. Och det är, man kan vinkla saker på olika sätt för att så att säga komma åt en kärnpunkt där man själv vill visa upp. Mm. Men jag är ärlig med det. Och mina läsare ska veta om det. Mm. Men det huvudsakliga här är ju att man inte du skulle inte förtiga nej saker och ting. Och det, så att det handlar inte bara om att man är ärlig när man rapporterar fakta, utan det handlar ju också om att man vad ska jag säga, i viss mån försöker att spegla olika sidor av verkligheten. Precis. Så gott man kan. Och, men det är de här människorna, de är ju intresserade av motsatsen. Precis. Faktiskt. Ja, jag säger så här, vi har en lyssnare som... De är inte intresserade av att spegla, de är intresserade av att vinkla. Ja. Ja. Vi har en lyssnare som är uppvuxen i Husby som gärna skulle vilja tala med oss. Jag ska ta in honom i samtalet här via Skype. Ska vi se, ta några sekunder bara så. Har vi med oss Mikael nu? Ja, det stämmer. Mikael är här. Välkommen till Radio Framåt. Du var uppvuxen i Husby, stämmer det? Ja, det stämmer. Jag är alltså född i slutet på 70-talet och levde med min mor mina första år i Husby. Hon var ensamstående på den tiden. Mm. Mina första barndomsminnen är faktiskt från Husbygård, backen som går ner precis vid Husbygård. Mm. På den tiden så var ju Husby och Kista, alltså det var en helt annan värld mot vad det är idag. Mm. Och man kan väl säga, alltså det är ett sånt här klassiskt ABC-område, Husby. Mm. Arbete, bostadscentrum. I mitten så ligger en tunnelbanestation och så har man ett litet torg där det finns grönsakshandlare, det finns ett litet medborgarhus, bibliotek, socialservice, vårdcentral och hela den biten. Det fina som jag tyckte med Husby, det var ju närheten till Järvafältet. Järvafältet är ju ett gammalt militärt övningsområde, väldigt vackert. Och så Husby går då. Jag lärde mig dreja när jag var grabb på Husby gård i den här konstverkstaden som nu har brunnit ner. Ja, de har bränt upp den i natt, var det va? Ja, precis. Mm. Det gjorde mig riktigt, riktigt förbannad alltså. Mm. För att, ja, där har jag, vi åkte ju dit med skolan. Det var ett café på den tiden också. Och det var ju för mig som var stadsbo, jag hade ju aldrig varit på en bondgård tidigare. Det fanns ju en sån här 4H-gård i närheten också där det fanns djur. Mm. Och som stadsbo så såg man aldrig det där. Så att det egentligen, Husby har allting du kan begära. Mm. Och de klagar väldigt mycket på att husen är slitna och sånt där. Men nu har de ju renoverat dem där. Det ser ju jättefint ut nu jämfört med när jag bodde där, va? Mm. Mm. Men var ni kvar liksom under förvandlingen medan när det började förvandlas till en sån invandrarförort? Ja, faktiskt. Vi flydde faktiskt till Kista. Okay. Mm. Så att vi bodde, min mor var ensamstående på den tiden och sen träffade hon en kar. Och då köpte de ett radhus i Kista. Och då hade det börjat bli lite jobbigt. Det här är ju ingenting. Jag har inga direkta minnen av problemen sådär själv. Men jag vet ju varför vi flyttade, så att säga. Ja. Och jag ska inte säga, jag tror inte det var enbart invandrare. Utan det var väl rätt mycket att det var allmännyttiga lägenheter. Så att man satte ju kreti och pleti där ute. Alltså socialfall och sånt där, va? Mm. Mm. Men vi köpte ett radhus då i Kista och sen bodde jag i Kista, så där växte jag upp så att säga, och gick i skolan i Kista då. Och Kista blev ju ganska drabbat sen också. Oh ja, jag kommer ihåg, alltså där har jag mina riktiga minnen då när man börjar liksom skaffa sig ett medvetande och jag kommer ihåg utlänningarna i sina BMW-bilar med musik, de spelade sån här arabisk musik minns jag, åkte runt med öppna fönster och gapade och skrek. Mm. Och för mig som var grabb, jag fattade inte, alltså jag hade inte på något sätt, alltså jag hade ju invandrarkompisar också ska jag säga, jag umgicks med en kille från Pakistan och en kille från Colombia. Och var faktiskt ute och gjorde hus med dem också. Det var inte Guds bästa barn. Det var inte. Morsan var lite sur på att jag umgicks med dem där. Men alltså jag hade inte utvecklat någon form av... Jag var absolut inte... Alltså jag hade inte ens tänkt på att de var invandrare och jag var svensk. Jag tänkte inte ens i de termerna. Jag minns en gång så hade de klottrat på väggen i mitt kapprum. Svendom är för svennar. Stod det när vi kom ut från klassrummet. Jag visste inte vad svendom var och jag visste inte vad svennar var på den tiden. Men det är liksom, det var nog, de var mycket mer medvetna än vad vi svenskar var, tror jag. Jag blev lite intresserad här. Jag visste inte att Kista hade blivit så drabbat idag också. För jag hade en, jag var en del ute i Kista. Jag hade en polare som bodde där i slutet på 80-talet, precis runt 90 kan vi säga. Och jag vet, de hade bott i Tensta förut, den familjen. Det var svenskar också. Men hade flyttat då. För det var många från Husby, Tensta, Rinkeby som flyttade till just Kista som var närbeläget då, vad jag förstått. Som var lite förskonat. Eller ganska mycket förskonat. Det var lite en svensk oas, väl. Det var dyrare där, för det var mer radhus. Ja. Och så var det bostadsrätter. Mm. Och sen skulle det bli Stockholms Silicon Valley också ett tag. Men det kanske var senare, det var slut på 90-talet. Mm. Ja. Men det har alltså Kista gått samma öde till mötes idag. Oh ja. Det var helt okej. Okay. Oh ja, oh ja. Nu ska ni också ha klart för er att alltså man säger så här att ja men det är människor från andra förorter som kommer till Husby och bråkar. Ja, det kanske är Kistungdomar, men ni ska ju veta det. Det är ju gångavstånd mellan, alltså. Jag hade ju kompisar i hus, men man gick ju, man går ju bara upp genom en skogsdung och sen är man uppe i Husby när man bor i Kista, va? Precis. Det är klart, ska du gå från tunnelbanestation till tunnelbanestation, då är det ju en bit att gå. Men husen ligger ju precis, alltså, nära varandra. Mm. Så det är ju samma folk, det är ju det. Man går ofta i samma skola. Vi hade ju husbyungar som gick i min skola. Så att säga. För övrigt så gick jag faktiskt i den skolan som brann nu här. Jag vet inte hur illa åtgången den blev, men igår så brann det ju där också. Mm. Det är rätt kul. De följer mina spår i min flykt från mångkulturen. Jag flydde sen till Spånga, ska jag säga. och i modern tid så har jag flytt Stockholm, faktiskt. Men det är ju det som är problemet med det hela. Det är det att till sist så kan man inte fly någonstans. Nej, precis. Visst. Så är det. Det ska vi alla ha i åtanke. Nej, men det är kanske ganska bra att höra en sån historia då, för att det är nog många svenskar idag som flyr undan områdena, men det som människor som har gjort den resan redan märker ju att mångkulturen följer efter den och jagar den, och till slut så står man där inträngd i ett hörn. Men en sak som jag skulle vilja säga här, det är att i dagens samtal, alltså när man hör politikerna tala och så här, då låter det ungefär som att vi har satt alla invandrare på samma ställe. Vi har klumpat ihop dem, säger man. Det stämmer inte. Nej. För på den tiden när jag växte upp, då var det var inte segregerat då. Men av någon anledning, ja, vi vet ju självklart varför, men så flyttade svenskarna. Det går att googla det där. Googlar man white flight, det finns på Wikipedia, så ser man. Det här är ju vetenskapligt beskrivet. Det finns hur många utredningar som helst om varför vita flyttar precis, utifrån. Och det går åt andra hållet också. Alltså invandrargrupper, man vill bo med folk av samma etnicitet, samma religion, samma kultur, så man flyttar till de områdena. Det är ju bara att kolla när nyanlända kommer till Sverige, så sätts de kanske någonstans på landet, men då vill de ju flytta till Rosengård eller Tensta eller Husby eller Akalla, för att där bor människor som de kan relatera till. Och då är vi tillbaka på det här som vi talade om tidigare med folkgemenskap och så vidare, som är det naturliga tillståndet. Och då söker man det och då flyttar man till de här orterna. Och jag växte upp i Skogås, som inte är lika hårt drabbat som Husby, men som har ungefär 40% utomeuropeisk invandrare och barn till invandrare. Och där är det likadant. De turkarna som är största invandrargruppen där, de vill inte flytta därifrån. De har jättemycket turkar i Skogås. Även om det är nedgångna hus och så vidare, så vill man hellre bo där än att bo i något svenskt område där man inte känner någon gemenskap. Självklart, jag förstår det. Ja. Mm. Men det är inte så att vi svenskar har tvingat dem att bo i Tensta eller i Husby. Nej. Och sen är det intressant att se vilka svenskar skapar det mångkulturella samhället. Alltså, hur blir vi svenskar som har varit utsatta för det? Jag ser ju det som att det här samhället har utsatt mig för ett övergrepp. Mm. De satte oss i klasser med krigsskadade ungar. Och det här var på den tiden, det var kanske bara en eller två utlänningar per klass. Och vi hade de ungar som sprang efter lärarna med sax, alltså. Och då snackar vi tredje klass, så gammal, 7, 8, 9 års åldern. Va? Och är så, det är ju givetvis synd om dem. De är ju krigsskadade, de kommer ju från hemska saker. Och vi svenska ungdomar, eller barn, vi hade ju fått lära oss hemifrån, du får absolut inte slåss. Jag vet, min mamma sa det till mig hela tiden, du får aldrig slå någon, utan det går alltid att lösa det här. Och sen kommer man och så utsätts man då för de här ungarna som har en helt annan kultur. Så det var ju ganska omtumlande. Det, alltså, det svek som den dolda handen eller järnhällen eller vad vi vill kalla det för, det svek som de och alla liksom, som har ställt upp på det här, och många föräldrar, det svek mot barn runt om i västerlandet, från USA 50-60-talet, bussningarna till Sydafrika, till det som händer i Sverige idag. Det är så grymt, och det är så många sönderslitna människors liv vi pratar om. Och jag säger precis som du, jag känner igen det där, att när man fick de här första invandrarna som kom från ett krigsområde till skolan, det rörde sig om en handfull, men den handfullen var så väsensskild i våldsutövande, i attityder. Alltså, vi svenska ungdomar eller barn som vi var, jag menar, vi spelade fotboll och cyklade och lekte liksom, vi var helt vad heter det, inte oskyldiga som lamm, men alltså oskuldsfulla. Mm. Och så satte man in det här, alltså det var som att slänga lamm till vargar. Exakt så var det. Ja. Och de måste vetat, de måste förstått, de såg ju detta. Ja. Och jag, då har lösningen att skicka in ännu fler. Ja, men vi blev men samtidigt så måste vi ju säga att det, de behöver ju inte ha varit krigsskadade, de här barnen, för att, eller invandrarbarn måste inte vara krigsskadade för att vara extremt aggressiva. Nej. Eller alltså, att ha en helt annan aggressiv stil. Och, ja, men det här, det är ju så här. Det finns ju massor om det här. Man läser anknytningsteori eller vilken grundläggande psykologibok som helst. Att hjärnan har en plasticitet. Det vill säga att barn, när det växer upp, är ett oskrivet blad. Och dess hjärna, dess varelse anpassar sig givetvis till det område och den miljö den växer upp i. Och är du uppväxt i Gaza eller uppväxt i Etiopien, så blir du, din hjärna blir formad efter det. Du får helt andra belöningsmekanismer än om du är uppväxt i Kungsängen. Liksom. Och, så att det är inget konstigt att de här barnen och de här ungdomarna nu som vi ser i Husby till exempel, dels det att deras hjärna är anpassad att leva i krigshärda, men det är också det här hatet mot uniformerad personal. Va? Jag kan tänka mig, jag förstår ju dem, så om man är uppväxt på Gaza och sett Israels när de går in där, det är klart att man hatar uniformsmänniskor. Mm. Det förstår jag också. Och fast jag tror inte att det är hela förklaringen. Det finns absolut sådana fall, absolut, men som sagt, i många fall så handlar det här ju om andra generationens invandrare, som vi sa tidigare. Då får man snarare skylla det på, eller förklara det med snarare en aggressiv kultur i vissa länder och en väldigt starkt tribalistisk kultur där man ogillar folk ska och andra. Vi ska väl heller inte kanske blunda in för det rasbiologiska faktum som också finns, men som man sällan talar om. Ja, alltså det är en kombination av flera saker. Det är ju dels, alltså det är både arv och miljö, så att säga. Mm. Som så ofta annars. Micke, vi tänkte ta lite musik här nu, så att vi får tacka för ditt samtal. Ja, tack så hemskt mycket. Det var väldigt... Jag får tacka för ett mycket, mycket bra program. Ja, fortsätt gärna lyssna. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Hejdå. Dan, innan du bryter med musiken så skulle jag faktiskt vilja gå in och kommentera en sak. Jag såg på Flashback så var det en person som ställde en fråga till mig. Jag skulle jättegärna vilja svara på den, för den var seriöst ställd och hade faktiskt en vettig poäng. Ja, och det är då en person som kallar sig för Magnus som frågar. Han kommenterar ett inlägg jag gjorde på Realisten angående just de här... Just en kommentar du skrev på politiken. Ja, en kommentar. Mm. I den kommentaren skriver jag att jag har fått uppgifter som säger att kristna syrianer i Södertälje är mycket upprörda över det som händer. Samt även att det finns en stor oro hos den gruppen, en oro för det som händer. Och det är alltså personer jag har träffat och personer jag inte... Alltså personer jag känner som är... Antingen har kontakt med den här gruppen eller själv tillhör den här gruppen. Och jag skriver att det är viktigt att förstå att det inte är en homogen grupp av främlingar i förorterna. De här människorna, alltså kristna syrianer, de kopplar ju det här till islam naturligtvis. Och de gör ju det utifrån den erfarenhet de har ifrån sina hemländer. Och det där har vi också kunnat höra i vissa inringningsradio som jag lyssnar på dagarna, där just de absolut hårdaste omdömerna kommer just från den här gruppen utav människor. Mm. Och det är ju borderline helt som folkgrupp varje gång de öppnar truten angående det här som händer. Och då får jag då frågan hur jag menar här. För jag skriver att de icke-muslimska främlingarnas analys av situationer är mångt och mycket mer ärlig än många svenskars. Och då får jag frågan, menar jag att kriminella sydamerikaner som är katoliker har en bättre analys, eller sådana som bor i söder om Sahara som inte är muslimer? Och svaret på frågan är nej. Det är inte det jag menar, utan det jag menar, alltså det jag återkopplar till när jag skriver detta, det är just de här personerna, de kristna syrianerna, och ingenting annat. Så att det kanske var dåligt formulerat. Det är också då, men det att de vågar vara mer frispråkiga i sin analys. Än ja, de kan svenska. Det, för att de vet att de inte hängs ut naturligtvis på samma sätt. Men sen, du sa att de kopplar det här till islam. Jag skulle nog våga påstå, helt utan någon grund, bara i liksom vad jag själv har upplevt, att det är långt ifrån en majoritet av dem som deltar i de här upploppen som är troende muslimer. Jag tror inte det. Många av dem, speciellt turkarna då, var ju, vad ska man säga, kulturella muslimer. Ja, men de var ju absolut inte religiösa på något sätt. Nej, men alltså det man kunde höra, och det är inget uttryck för att det är någon jävla jihad som pågår, men nej. När man tittar på livesändningarna så hörde man ju Allahu Akbar hela tiden. Ja, ja. Och det svällde och kastades. Men det använder de mer som en en markering än ja. Att vi är vi liksom, ni är ja, ni. Vi är inte ni, vi ja. Är inte svennarna. Precis. Vi är Allahu Akbar. Och de har sett häftiga videos när folk skär huvudet av varandra. Precis, så nej, det är inte ett jihad som pågår i förorterna. Det finns vissa, men däremot så förstår jag att till exempel människor som kommer från de länderna där muslimerna är i majoritet, att de ser detta och kopplar det samman med det de har då upplevt där, halshuggningar eller övergrepp eller vad det må vara, sånt som händer i Egypten och Libyen och Irak och vad det nu må vara. Så att det är i alla fall intressant, och speciellt är det faktiskt intressant, och det är något vi ska lära oss att hantera också. Det är det att alltså förorterna och främlingarna är inte en homogen grupp, och vi borde vara bättre på att utnyttja, och jag säger utnyttja för att jag har inga djupare känslor för några av dem, men vi borde vara bättre på att utnyttja den fiendeskap som finns emellan olika grupper. Och vad det kommer bli ett citat på Expo. Så blir det. Mig brukar de citera utan att jag har sagt saker, som i deras senaste artikel där jag nämnts. Då påstår de att jag har sagt något jag inte har sagt, men det är alltid kul. Vi tar lite musik nu. Det blir... Säga några saker. Självklart. Det blir ingen musik. Det blev glapp här, så att jag tror inte jag hördes. Nej. Alltså för det första så är just väl de kristna syrianerna så har ju de en tendens att bete sig precis lika illa vad gäller, jag vet inte, jag har inga siffror på den brottsfrekvensen där, men det räcker ju att titta på de fall som har varit i, eller räcker att titta, har man någon kännedom om Södertälje så vet man att det där är liksom ingen föredömlig grupp på något sätt överhuvudtaget. Sen att de känner sig liksom oroliga för att hamna bland en allt för stor majoritet muslimer, det är en annan grej. Sen det här om huruvida de är muslimer eller inte, jag vet inte. Jag tror turkar som du växte upp huvudsakligen med i Skogås, de har ju av historiska skäl inte ofta varit liksom troende muslimer. Men jag tänker på det, Magnus, du sa att du intervjuade en svensk polis för några år sedan. Som sa att liksom fick man... jag kommer inte ihåg vad du sa om imamen i de sammanhangen. Ja, alltså, det var jag pratade om det här, att de här upplopp kan få ett abrupt slut om de lokala gangsterledarna sätter ner foten. Och det den här polisen berättade var att de lokala gangsterledarna, eller då, om vi säger så här, de personerna som ofta styrde i bakgrunden, det var lokala imamer, alternativt andra som jobbade i källarmoskéerna och så i de här förorterna. Det är ju väldigt intressant, för jag tror nämligen att det är precis så det är. Jag tror att skulle man uppvakta från medias sida de ortodoxa eller de syrianska assyriska prästerna i Södertälje och säga varför sätter ni inte stopp för den här gangsterbrottsligheten bland era ungdomar, så är det inte alls omöjligt att det skulle få ett visst resultat. Men det är också därför jag menar att det är så pass viktigt för oss att förstå att det finns skillnader, alltså att det finns motsättningar, och att vi ska rädda vårt land och vårt folk, och vi måste på något sätt det första vi måste göra är att förstå att det är så och vad de bottnar i. Och vad som får de här människorna att reagera eller inte reagera på olika saker. Och det är väldigt mycket vi inte vet, som inte vi har kunskap om vad det gäller deras kultur och så vidare. Så det är otroligt viktigt för oss. Jag hörde till exempel, nu drar vi över tiden, jag vet Dan, men det är så. Vi får sända lite längre idag, det gör väl inget. jag hörde att det var ett inslag på radio eller tv om dialogpolisen i Stockholm. Och där berättade man att dialogpolisen, när de började arbeta ute i de här främlingsområdena, så var de först tvungna att gå historielektioner. De var tvungna att sitta ner och alltså, plugga in varför ett visst datum är speciellt, eller varför en viss sak är värre än en annan. Alltså sån research gjorde de för att förstå människorna här ute. Och den researchen borde vi också göra. Vad är islam? Vad tror de på? Vad är kristna syrianer? Vad tror de på? Hur ser historien ut och så vidare? Det är första steget för oss att kunna lära oss att använda det här på något sätt för vår svenska kamp för Sverige. Resultatet av polisens research och studier i främmande kulturer, det blev att de skrev Aina på polisbilarna. Ja, alltså. Precis. Då kommer de fram till att det var bra. Ja, men det där får man tänka på när vi fick vår första turk i klassen. Och han blev arg på någon redan första dagen och sa din hund. Och vi svenskar satt där och bara, ja, de är söta. Det hade ingen förståelse alls för att hundar var smutsiga enligt dem. Nej. Det var ingen förolämpning för oss. Nu tar vi musik, va? Så är vi tillbaka om en liten stund. Ja. Det blir Wagner för hela slanten. Välkomna tillbaka till Radio Framåt som spelar Wagner. Som vanligt för er som lyssnar i efterhand så är musiken bortklippt av rättighetsskäl. Men gå in på Spotify och sök på Radio Framåt så finns en spellista där med i stort sett all musik som vi spelar i programmet. Och Magnus sa här i pausen till mig att han gärna ville klargöra något. Så klargör på, Magnus. Ja, men tack så hemskt mycket. Jo, det jag vill klargöra är att vi hela tiden resonerar kring varför det här händer, vilka som ligger bakom och så vidare. Och jag brukar återkomma till det här ganska ofta, jag tänker göra det den här gången också, så att det liksom står väldigt tydligt och klart för alla. Orsakerna till att det här sker, orsakerna till att det kommer fortsätta ske och orsakerna till att det kanske, jag säger inte att det måste vara så, men kanske kommer gå käpprätt åt helvete och att vårt folk och vår ras slutar att existera på den här planeten. Det beror helt och hållet på oss själva. Det är vårt egna fel. Det är oss fel. Som det mänskliga kollektivet. Jag menar oss som ras. Och ja. Nu hoppas jag att jag inte slipper se några braskande rubriker om att Magnus Söderman anser att oss på Radio Framåt är skyldiga till detta eller någonting. Det är ju ibland omöjligt att tala så att folk begriper. Nej, men det är viktigt att förstå det faktum att det är på grund av oss själva. Det är vårt folks fel, vår ras fel att vi inte agerar. För att vi kan stoppa det här. Vi kan ändra på det här. Vi kan få ett slut på detta, men det krävs att vi agerar. De gör det de gör för att de kan, för att vi tillåter dem. Politikerna gör det de gör för att vi tillåter dem. Det är hela tiden det vi måste komma tillbaka till. Det är vi som tillåter det här att hända. Och det är bara vi som kan stoppa det också. Ja, det är bara vi som kan stoppa det. Och lösningen är en nationalistisk renässans med tillhörande nationalistisk revolution. Vare sig mer, vare sig mindre, och så enkelt är det. Tack för mig. Så du menar att Jimmie Åkesson har fel som säger att lösningen är att minska invandringen? Jimmie Åkesson fortsätter exakt som idag, men med lite mindre invandring bara. Ja, precis. Jo, jättebra, Jimmy. På Danmarks nivå. Ja, för Danmark har inga problem. Där går det ju så jävla bra. Var det 3 år sedan då var liknande kravaller i Danmark, va? Ja, precis. Nej, ja. Ut ska de. Så är det. Jonas, du sa att... nu lät jag sådär. Jonas? Ja, Dan. Du sa att du inte hängt med så mycket i rapporteringarna kring upploppen i Sverige. Men du kan väl knappast ha missat den stora nyheten i Storbritannien angående det mord som skedde igår, va? Nej, det har jag inte missat. Nej. Misstänkte det. Kan du berätta lite kort bara vad som har hänt? Det lilla som har framgått. Man vet inte så där jättemycket än. Jag vet inte om de har gått ut med bägge identiteterna på förövarna. Man har i alla fall inte senast jag lyssnade för någon timme sedan om man inte gått ut med identiteten på offret. Men det är alltså en man i 20-årsåldern, en soldat som har blivit... jag vet inte ens vad man säger på svenska. Hacked to death. Alltså, huggen, ja, hackad. För att, han har inte blivit knivhuggen alltså, utan han har blivit huggen med någon sorts machete, köttyxor, liknande föremål. Har blivit angripen av 2 stora nigerianer som har huggit ner honom. Och sen har de förklarat för... Om jag nu har förstått rätt så har de... Det här har alltså varit på öppen gata. Ja, det finns film på... Ja, precis. Jag har sett dem. Ja, och de här filmerna är väl tagna av förbipasserande i princip. Precis, som de har det som sker där är ju då att en av de här är neger som är blodiga händer och håller i en sån här köttknivyxa machete-variant. Går fram och säger att jag ber om ursäkt att kvinnor behöver bevittna det här idag, men i vårt land behöver kvinnor se detsamma hela tiden. Ni människor kommer aldrig vara säkra. Avskaffa er regering, de bryr sig inte om er. Det är intressant att han säger vårt land, för att vad som har framkommit är att de här tydligen, i alla fall den ene vars namn jag nu inte kommer ihåg, ska vara alltså uppvuxen helt och hållet. Han är andra generationens invandrare då till Storbritannien. Bägge ska prata någon typ av London, någon sorts negerkockning helt enkelt. Och den ene ska alltså var konvertit till islam, säger man. Okay. Så att det är väldigt, väldigt märkligt alltihop. Samtidigt så vill man då klassificera det här som en terrorattack på något slag. Att de är terrorister. Det kan man... Det blir naturligtvis en definitionsfråga, för det är klart att det är terror på ett sätt om man gör det här ostentativt, och sen så säger man att det här gör vi som vedergällning för att den brittiska staten bedriver krig mot islam varje dag i muslimska länder. Men samtidigt så... jag vet inte riktigt vad man ska... Jag är helt övertygad om att här kommer in andra såna här saker av utanförskap och en viss antivit. Men just det här så att han säger i vårt land, då är vi tillbaka på det här vi talar om med Husby och invandrarna i Sverige, att man, alltså med identifieringen och gemenskapen, vad man har den någonstans. Vilket blir desto mer intressant, just för att han säger i vårt land, om det nu är så han formulerar sig. Om det är det, så är det väldigt anmärkningsvärt. För att, är det verkligen så anmärkningsvärt? Ja, alltså att han identifierar sig med där hans ras bor snarare än där han har... Nej, men han är ju nigerian. Det bedrivs väl inget krig mot terrorism. Nej, men kvinnor lär få se äckliga saker i Nigeria varje dag också. Jo, men det var väl inte det han syftade på? Nej, eller? Jag tror han menar mer i den muslimska världen. Eftersom att, så. Magnus, du kommenterade det här på Facebook igår, såg jag. Och du citerade vad den här mannen hade sagt. Och så skrev du, han har rätt. Ja, men det har han. Fullständigt. Det är otroligt klarsynthet, tycker jag, från den här svarta mannen. Och vi kan också tillägga att vittnen på plats säger att de var inte drogade, de var inte fulla, alltså de här var fullkomligt medvetna om vad de gjorde. De var arga, det var de. Och han har fullkomligt rätt. Jag menar, vad säger han? I vårt land behöver kvinnor se detsamma. Ja, alltså nu går väl inte de allierade, amerikanska allierade trupper ut och hackar ihjäl människor. Men de skjuter människor på löpande band i de här länderna. Ja, så hackar de säkert ihjäl en del också, om man minns de här bilderna från USA med Abu Ghraib. Blackwater och Craft-grabbarna. Men hur kan du mena att han har rätt? Jag menar, du tycker att han har rätt i att de bör bedriva krig här? Alltså, eller? Jag fattar nej, inte. Nej, det tycker jag inte. Att, eller, ja, på ett filosofiskt plan så har han ju rätt till det. Eftersom krig tenderar att vara så att man angriper någon och så angriper de tillbaka. Man kan ju inte börja gnälla om de angriper på vår hemmaplan, så att säga. Men vänta lite, här blir ju förvirringen total kring, inte bara i Radio Framåt, utan överhuvudtaget så är ju situationen väldigt förvirrad då om vad som är hemma och borta och vilka som är vi och vilka som är dem. Ja, här har vi alltså en nigerian som ska konvertera till islam, som menar att hans land är Afghanistan och... det är problemet. Det är väldigt... Jag vågar knappt säga detta, men i och med att han har anammat religionen så har han ju anammat idén om att hela... Alltså, där det finns muslimer så är det ett kalifat på gång. Mm. Så hans land, per definition, det religiösa landet blir ju alla muslimska länder, eller där de då anser att de ska vara muslimska länder. Mm. Så är det ju, det är ju hans verklighetsbild, så att säga, kanske i alla fall. Men det han har rätt i är ju att dels så försöker USA med flera försöker bomba de här tillbaka till stenåldern. Det är ett hopp på 1000 år framåt för dem. Så att det har han ju rätt i, men det han primärt har rätt i, det är att ni människor kommer aldrig att vara säkra. Avskaffa regeringen, de bryr sig inte om er. Där har han ju fullkomligt rätt. Ni människor, det vill säga vi svenskar, britter och så vidare, kommer aldrig vara säkra. På grund av multikulturalismen, på grund av krigen mot terrorismen, på grund av alla de här sakerna som händer. Avskaffa regeringen, de bryr sig inte om er. Där har han också helt rätt. Vår regering bryr sig inte om oss. Nej, men det kan jag hålla med om. Tack för att du kvalificerar det. Men som du säger, Jonas, förvirringen blir ju total. Och vi lever i en tid då förvirringen är total för de flesta människor. Mm. Han som, jag har fått lite uppgifter där. Han som poserade med blodiga händer och köttyxa heter Michael Adeboloya, 28 år. Och offret heter Lee Rigby, 25 år, och har en 2-årig son. Mm. Alltså det är viktigt också att komma ihåg, jag vet inte om vi nämnde det, men den här Lee Rigby, han hade alltså en tröja på sig, en t-shirt, som gick ut på att de, en t-shirt som var så här support hjältarna, alltså de militärerna, supporttrupperna, de engelska styrkorna. Det var en sån tröja, t-shirt han hade på sig. Och det är därför man menar att han valdes ut utav de här människorna, de här två negrarna. Mm. Så här, jag kan citera fakta här om mördaren från den pålitliga källan Aftonbladet. Han skriver Michael Adebooloja, född i Lambeth, södra London 1985. Familjen är kristen med nigeriansk härkomst. Vid 15-16 års åldern blev han intresserad av islam och började prata om jihad. Han blev medlem i flera extremistiska grupper. 2003 konverterade han till islam och började kalla sig själv Mujahed. Han ska ha studerat vid Greenwich University och brittisk medborgare. Så det är inte, alltså ja, universitetsstuderande, så det är inte den här utsatta. Jo, men det är ju, men vadå Abdul Wahab, han som sprängdes i Stockholm? Ja. Det är ju liknande historia där. Jo, men jag menar, man vill ofta tala om att det här är några utsatta personer som inte har något annat val. Ja, ja. Nej, men det är det ju naturligtvis inte. Mm. De här identifierar sig, alltså de identifierar sig inte med det land som har tagit emot deras föräldrar. De identifierar sig definitivt inte med kulturen i dessa länder, i våra hemländer, de västerländska nationerna. De ser sig själva som krigförande mot dem i större eller mindre utsträckning. Konverterar man till islam så blir det liksom etter värre. För då har man en helt annan bakgrund som eller en tradition som pushar på. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så att det här kommer vi få se mer av. Och det är också därför som det blir svårt för säkerhetstjänster och liknande att hålla koll på de här, för att det är liksom inte Mujahedin från Afghanistan som kommer hit och ställer till oreda. Det är alltså andra, tredje generationens främlingar, rasfrämlingar som hittar på det här eländet. Precis, och det är återigen produkten av att det är helt omöjligt att bygga en gemenskap i ett mångetniskt samhälle. Just. Men återigen, det här tror jag att de som visserligen har haft visionen om ett fungerande mångkulturellt samhälle, förutom de rena idioterna, och de är ganska många, och liksom de hjärntvättade bara dumskallarna, så de verkliga arkitekterna bakom detta, de måste ha sett att det här kommer att få de här konsekvenserna, för det kan ett barn se. Mm. Och som sagt, vi ser i hela västvärlden hur man förbereder det Magnus kallar för järnhälen. Att man alltså ger polismakten större och större befogenheter. Den blir paramilitär. Utvecklingen i USA är fullständigt vidrig. Jag menar, efter den här Boston-bomben som det finns en massa frågor kring, så lät man alltså utlysa undantagstillstånd under typ en halv dag. Hur länge var det? Jag kommer inte ihåg. Ja, det var ja, dygnet nästan. Eller, jag vet inte. Ett halvt dygn kanske. Hur som helst, undantagstillstånd i hela typ 7-miljonersstaden Boston. Jag tror att det är 7 miljoner. Det är i alla fall en väldigt, väldigt stor stad. Folk skulle hålla sig inne. Det är svårt att se det här annat än som liksom en övning i någon typ av... Det finns hur många indikationer på... Eller indikationer, det finns hur många fakta som helst som faktiskt bygger upp att vi går mot någon typ av militärstat, polisstat. Och det är klart att den här osäkerheten som sånt här skapar, det spelar huvudsakligen de i händerna som vill se en sån utveckling. Mm. Sen tror inte jag att det här är någon falsk flaggoperation på något sätt, men jag tror att de som har... precis som vi har sagt, de som har sett till att verka för en sån här utveckling, gynnat den, de som är arkitekterna bakom den, de har vetat att såna här saker kommer att bli oundvikliga. Låt oss stanna där vid Boston, för att igår kom det ju en intressant, då har ju alltså en person som har förhörts, som ska vara vän med en av de som ligger bakom bomberna, han ska förhörts av FBI och skjutits till döds under förhöret. Mm. Det är ju väldigt, väldigt underligt. Och då har de intervjuat en vän till den här vännen som berättar att den här personen har planerat att åka tillbaka till Tjetjenien, men att han efter påtryckningar från FBI hade avbokat biljetterna och deltagit i det här förhöret. Och då säger den här vännen att vi visste att det här skulle hända. Det var därför han ville lämna landet, men FBI drev på honom, åk inte, åk inte. Så han bestämde sig för att stanna. Okej. Hur lyckades han bli skjuten under förhöret? Alltså ihjälskjuten? Han anföll förhörsledaren. Finns det någon film? Nej. Alltså FBI säger att han anföll dem med en kniv eller någonting. Under förhöret i FBI-kvarteret. Men det där är ju skitprat. Alltså det är snälla någon. Som om han inte skulle visiteras ända upp i... Liksom långt in i stjärten. Ja, precis. Ska jag hinna med tunntarmen också, tror jag. Förmodligen. Ja, visst. Nej, så det där är ju bara dumheter. Jag vill bara återkoppla till en sak, för att jag känner att jag är otydlig, eller att det blev så förvirrat allting. Så att jag vill bara återkoppla till negrarna i England. Det är radio framåt, vi är alltid förvirrade. Nej, jag sympatiserar inte med vad negrarna gjorde mot den här småbarnsföräldern. Jag tycker det är för jävligt. Jag hoppas att de lider alla helvetets kvar. Mm. Men vi ska inte bli förvånade om de människorna tar, så att säga, striden som de ser det till våra länder. Och det är det som är så intressant. Alltså, det finns ingen anledning för människor att bli indignerade över att det här händer i London eller i Stockholm, med tanke på att vi accepterar att det händer någon annanstans. Det är krig. Krig tenderar att leda till att människor tar liv av varandra. Alltså, det är bara att begripa det. Det är inte bara drönare som släpper bomber. Nej, och precis, de här människorna identifierar sig ju med dem som zionisterna driver krig mot i Afghanistan, ja, och Irak. Mm. För att de delar religion och kultur och så vidare. Ja. Och därför ser de sig som en del i det här kriget, och då kan de föra det på brittisk mark eller på annan europeisk mark eller amerikansk mark. Mm. Och det är precis samma sak som att det inte finns någon anledning att bli förvånad över att när man konstruerar ett multikulturellt samhälle som i Sverige, att det kommer att explodera i förorterna. Jag förstår, det är liksom inget att... Det är inte konstigt om vi säger så. Nej, men det är så grymt samtidigt, för att de flesta... de flesta unga britter som går in i armén eller i flottan eller vad som helst, som går in i försvarsmakten helt enkelt, de tror ju att de tjänar sitt land. De tror att de behövs de tror att de behövs i Afghanistan och på andra ställen för att förhindra såna här terroristattacker hemma, och de så att de allra flesta är liksom hedervärda unga människor som är på sätt och vis fullständigt totalt politiskt omedvetna. Jo, och deras familjer också lika. Och de har fått lära sig sedan de är små att demokrati är den yttersta formen av frihet och alla människors frigörelse, och de måste komma till de här länderna för att ge de här människorna demokrati, ge de här människorna frihet och jämlikhet och broderskap. Ja, fast grejen är att de flesta britter jag har träffat, och yngre britter, det är en del vid det här laget som har gått in i armén. De tänker inte ens i sådana banor, utan de tror faktiskt att de tjänar sitt land. De kommer sällan med det där liksom abstrakta, liksom idealistiska så där, utan de bara tror att de förhindrar terrorismen. Ja, precis. Därför att de har ju ändå varit här och sprängt. Så att de tror att det är ett krig och att de gör gott. De bryr sig väldigt lite om att sprida feminism till den muslimska världen och liksom bögäktenskap och sådana saker. Det är en helt annan typ av människor. Men de tror att de gör rätt. Så att, jag menar, det är ofta en hedervärd människotyp fortfarande inom de här kårerna. Det är bara det jag vill poängtera. Jo, alltså, jag tycker inte att vår kritik och vrede bör inte i första hand riktas mot dem som tar värmning, utan det är ju arkitekterna där bakom. Absolut. Så är det absolut. Jag tänkte bara lite kort här. Jag såg här i Tyskland är det väldigt mycket nu om NSU, den så kallade terroristgruppen. Och det är varje dag på tv. Just nu pågår ju rättegången mot Beate Köpe, som är den enda som är överlevande av de här då. Och vi har talat om det tidigare, och alla konstigheter där runt omkring och allt som tyder på att det inte riktigt är så som man får lära sig. Nu så har det ju även kommit fram att enligt efterläckta dokument då, att den tyska författningsskyddet hade identifierat den här gruppen som en terroristcell flera månader innan det första mordet 2000. Och vi vet ju sen att vid flera av de här morden så har människor avlönade utav författningsskyddet och av säkerhetspolisen varit närvarande och sen strykits ur vittneslistor och så vidare. Vi vet också att det har betalats ut pengar till åtminstone en utav medlemmarna. Det har mainstream media här grävt upp. Och nu visar det sig alltså att det redan innan något mord hade skett fanns namnet NSU i författningsskyddets papper och att de här var en terroristcell. Det här är ju alltså då långt innan, alltså namnet NSU kom ut i media först i samband med att den här bekännelsefilmen, som i sig är en väldigt konstig sak, dök upp. Men alltså, de skulle ha känt till det här redan innan. Hur kan, det går inte ihop där. Det där är, alltså Tyskland är en jävla bananrepublik. Alltså Tyskland är ett skämt. Udo Pastörs kallar det för någonting annat republik. Ja, precis. Men alltså det är ett stort skämt. Och att vettiga människor, och återigen här ser vi tydligt att Expo och de här jävla asen är propagandister och inget annat. För att hade de haft minsta sanningsanspråk, vilket vi vet att journalisten inte har, så hade de ju rapporterat om sådana här oegentligheter och konstigheter. Men det gör man inte. Och den där jävla filmen de skulle producera, med, vad är det, Janne Långben? Nej, Rosa Panter som går runt och skvätt. Alltså det är så jävla dumt allting. Snälla. Jag orkar inte. Jag har gett upp om det där jävla landet. Jag orkar inte. Jag bryr mig inte. Ni gör vad ni vill där nere. Men alltså, det är propagandanummer som är nu i media. Alltså det, jag har inte sett något liknande. Det, alltså dels så är det tysk TV. Det är ju minst en dokumentär inom jättestora citationstecken om andra världskriget varje dag. Minst en. Men nu är det alltså om NSU. Varenda nyhetssändning. Det har det varit nu i flera månader. Och det är det är så galet. Och trots att allt vad jag kan läsa mig till tyder på att författningsskyddet, att staten på något sätt är inblandade, ligger bakom, att det liksom saknas bevis för massa saker, det är bara massa indicier och det finns ju ingenting som håller ihop här. Och man använder det här nu för att försöka förbjuda NPD och så vidare. Jag vet inte om man ens vill följa utvecklingen i den här, för att jag, det känns ju inte som att det spelar ingen roll vad som kommer fram. De kommer ju fortsätta trumma på det här ändå. Ja, men jag har gett upp om Tyskland. Jag orkar inte. Ärligt talat, min mentala hälsa sätts på tok för stort prov när jag tänker på det här landet och vad som händer där. Nu vill ju Kristdemokraterna, alltså CDU här, vill ju förbjuda DDR-symboler också. Och jag vet att en del nationalister då jublar. Men alltså, jag förstår inte. Alltså, nu, nationalsocialistiska symboler är förbjudna sedan länge. Massa annat är förbjudet, typ att gå mer än 3 stycken på ett rakt led och sånt där. Men nu vill de ju förbjuda DDR-symboler. Det värsta är att du skojar inte när du säger det. Nej, det är inte förbjudet. Nej. Däremot var det kul en gång när vi åkte ner i bil till Tyskland innan jag bodde här. Och då lurade vi en ung kille som var med att man inte fick vara mer än 3 nazister i en bil. Och då blev han jätteorolig. Han visste inte, hur kollar de det? Men det hade lika gärna kunnat vara sant. Men, nej men... Alltså, Tyskland har hur mycket förbudslagar som helst och nu vill man även förbjuda DDR-symboler. Jag vet att en del jublar över det. Jag tycker inte att det är någonting att jubla över, för att det bara fortsätter. Det kommer slå ännu hårdare mot nationalister. Får de igenom det så kommer de kunna få ett ännu mer argument och förbjuda ännu fler saker från oss. Ja, men då kämpar jag också för att man ska förbjuda kristna kors lite. Ja, jag vet att det är väl en eller två delstater som redan har förbjudit i offentliga byggnader. Jag vet att det var diskussioner under förra året. Men det är väl även, alltså nu är ju Kristdemokraterna, som det kan man inte kalla för så kristet, men de har ju oerhört stor stöd då i det som kallas för bibelbältet här nere i Bayern och sådär. Men, och därför går det väl inte riktigt igenom, men nej, men vill förbjuda liksom allting. Tendensen är ju liksom generell, och det problemet är att ska man börja förbjuda symboler då slutar det. Enda skälet till att man vill börja förbjuda symboler brukar faktiskt vara att man, eller det är första steget på väg mot en helt totalitär ordning. Och Det tror jag inte någon vill se. Nej, nu när kapitalismen och EU allting bara rasar här, euron rasar, tyskarnas förtroende till förbundsrepubliken blir lägre och lägre, trots en väldigt låg arbetslöshet, men det är fortfarande ett stort problem här. Och många har en romantiserad bild av DDR. Jag tror att det är livsfarligt för regimen, och de märker det, att folk tittar tillbaka på DDR och tycker att okej, det var inte bra, men det var i alla fall bättre än vad det är nu. Det här har vi diskuterat tidigare, tyskarnas syn på DDR. Mm. Och då måste man göra som med nationalsocialismen. Man måste förbjuda symbolerna, man måste förbjuda hyllningar av det, och så trycker man på. Ja, men alltså, de är intresserade av att, alltså, det är ju, snälla, rara någon, det är ju en förbudsstat vi går emot. Alltså, fullkomlig drakonisk diktatur, värre än Sovjet. Ja, det är sant, det är det vi går emot. Mer sublim, men värre. Långt mycket värre. Den är snart inte mer sublim, ärligt talat. Nej. Utan det blir ju öppnare och öppnare det här, liksom. De här totalitära ambitionerna. Men det är därför man blir så trött på när Kasselstrand, jävla idiot, sitter och skriver att vi ska skapa paramilitära polisstyrkor. Men det är ju för att de inte vill förändra samhället i grunden. Det vill de ju inte. De vill ju fortsätta bygga på den här trasiga grunden. Man får ju lust att som Nero ställa sig och dansa medan Rom brinner. Spela fiol. Okej. Okay. Om du blir så tokig, Magnus, då skjuter vi dig först. Tack. Det på något sätt. Men vad heter det? Vi måste, innan programmet är slut, vi måste väl nämna något om både Wagner och Dominik Wenner, va? Absolut. Jag tycker vi går på... Alltså, vi kan väl fortsätta lite... Ja, vi får gå över lite över tiden. Jag får äta middag lite senare, helt enkelt. Ja, jag tryckte ju med så här tre munkar innan, så är det lugnt. Jävla vad gott. Kaloriuppladdning. Och jag blev sötsugen nu, hörru du. Det finns en kvar där ute i köket också. Ja, oh, fan. Var börjar vi någonstans? Nu tappar jag bort mig lite. Dominik Wenner. Vi börjar där, ja. Dominik Wenner, nationalistisk författare. Han tog sitt liv den 21 maj för 2 dagar sedan i Notre Dame-katedralen i Paris. Jonas, jag vet inte om du kan hjälpa mig lite mer här. Varför skedde det här? Ja, han gjorde det i protest, kan man säga, helt enkelt mot det totala europeiska förfallet. Med direkt anledning av den här bögäktenskapslagen och bögadoptionslagen som man då precis har drivit igenom och som har väckt våldsamma protester från breda folklager. I Frankrike. Det är ju en särskilt stor manifestation planerad till nu på söndag som vi garanterat får anledning att kommentera på måndag nu. Men i sitt offentliga avskedsbrev så förklarar han också att de som tror att det bara handlar om familjefrågor måste också, för det gör det. Det här det framgår med all önskvärd tydlighet av det han skriver, att han inser, precis som vi har tagit upp flera gånger här i Radio Framåt, att de här olika frågorna, både moralfrågor och etniska frågor, familjefrågor och nationella frågor, de hänger ihop intimt. Och han skriver att de som inte förstår den här massinvandringen till Europa, den dödar oss som folk. Vi måste resa oss ifrån det. Vi måste erinra oss våra rötter. Vi måste resa oss, helt enkelt. Jag kan citera exakt där den som du menar. Han skrev så här: det räcker inte med att organisera lugna gatudemonstrationer för att förhindra detta. Det här är i grunden en riktig intellektuell och moralisk reform, som Renan skrev, och bör därför också bemötas så. Vi måste bana väg för att fransmän och europeer ska minnas sin identitet. Hur detta ska ske står dock inte klart än. Sen är det intressant också, kom vad du sa, att han var historiker, publicist eller vad. Alltså, han är en stor fransk intellektuell, ska sägas. Mm. Och intressant nog så, Frankrike är ju inte lika dumt som Sverige. Eller den franska offentligheten är inte lika dumt. Fast det är ju få länder som är. i Europa. Det är få länder som är. Men det jag skulle säga, trots att den här mannen har en alltså, bakgrund inom OAS till exempel, den pro-algeriska underjordiska terroristorganisationen som den är. Nu tappade vi Jonas, tror jag. Precis, OAS då, en militär organisation som slogs för att Frankrike inte skulle lämna området. Är jag tillbaka? Nu är du tillbaka. Tack. Ja, vad bra. Ja, precis som du sa, Magnus, och inte bara militär, utan det var ju, vad ska vi säga, en underjordisk organisation, klassad som terroristorganisation och så vidare. Och som högerextrem terroristorganisation och bla bla bla. Mm-hmm. Men trots detta så har han varit respekterad inom stora delar av den franska offentligheten. Han har fått ett eller ett par priser, tror jag, prestigefyllda priser från Franska akademin för sina historiska, militärhistoriska verk. Och han har varit organiserad och engagerad som vad ska vi säga, intellektuell aktivist. Han är gammal fallskärmsjägare från Algerietkriget, eller var, precis som Le Pen till exempel. Och sådär. Så att han tillhör absolut den så att säga inostationstecken högerextrema miljön och har gjort länge. Och sen från slutet av 70-talet så gick han in för ett väldigt seriöst, huvudsakligen historiskt och militärhistoriskt författarskap. Så att, Men vad tycker vi då om själva det som hände, hans sätt att avsluta sitt liv på? Personligen så... Själva akten, ja. Personligen så har jag har liksom generellt sett svårt för människor som tar livet av sig, kan jag säga. Det har jag haft och alltid haft. Även om jag inte konsekvent fördömer. Jag har sett att många har kommenterat med att han borde ha tagit med sig en massa fiender och så vidare. Men jag tror att man missar vad det här handlar om. Alltså, om vi tar James von Brunn i USA som gick in och öppnade eld mot då en svart man i Washington var det väl, och blev ihjälskjuten. Och så det finns två olika sätt att göra det här på. Det här är för mig precis som den här tysken som tände eld på sig själv. Det här är någon form av det yttersta. Jag vet faktiskt inte hur jag ska. Det är jättesvårt. Man ska också tänka på att Wenner, han har skrivit om Ernst Jünger till exempel. Han delade det med Jünger att han var gammal militär. Han hade liksom en och han hade på sätt och vis det här, vad ska vi säga? Jag drar mig för att säga Nietzscheanska idealet, men lite grann av det här, vad ska vi säga, nobla människoidealet, att man ska vara stark och man ska vara i kontroll, ha total kontroll över sig själv och så vidare. Och man ska tänka på att Dominik Wenner, nu när han sköt sig, var en gammal man. Han var fortfarande, så vitt jag har förstått, vid total liksom, god vigör, men han var på väg att gå in i ålderdomen. Han var 78 år. Jag tror att psykologiskt kan sånt där också ha spelat en viss roll. Att han kan ha känt att han ville inte liksom bli gammal gubbe mitt under detta totala förfall som han ser omkring sig och som han naturligtvis har lidit av i hela sitt vuxna liv. Ja, och i hans värld så var ju det, alltså det här att jag tror att, nu är det svårt att tala för en annan människa, men att göra detta som han kanske såg det obefläckat från att ha skjutit ihjäl en massa andra människor, det här var något där själva alltet fokuserades på hans sista budskap, på hans det här nobla tänket, det här heder, ära och så vidare. Jag menar, det är lite som delas med Yokomishima, det här är evolianskt på något sätt. Det är liksom den här och jag förstår många människor som inte har de här, som inte genomsyras av de här tankarna, de kan tycka att det är helt meningslöst, att det är helt och så vidare. Men jag tror inte att det är det, faktiskt. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att vad hade han kunnat åstadkomma? Han hade kunnat gå in någonstans och skjuta 6-7 araber. Jo, precis. Förmodligen helt oskyldiga, random. Och sen skrivit ett manifest. Vad hade det... Nej, alltså... Egentligen? Han skriver så här i avskedsbrevet: det kommer definitivt att behövas nya spektakulära och symboliska handlingar för att få oss att vakna upp i vårt tenrosa sömn, för att skaka om våra nedsövda medvetanden och för att återuppväcka minnet av vilka vi egentligen är. Vi går mot en tid i vilken ord måste autentiseras genom handling. Och han har väl då en förhoppning, så jag förstår det, att det här sättet att avsluta sitt liv ska på något sätt starta eller bidra till en ökad diskussion och förståelse och en uppvaknande hos europeerna. Ja, och jag vill inte göra några fler jämförelser, men det andra sättet man kunde göra det på är ju då som Breivik gjorde. Han hade ju samma förhoppning genom att gå och skjuta en massa ungsossar på en ö. Han trodde att det skulle få folk att vakna upp och så skulle folk ta vid efter honom och så, ja, och så vidare. Jag gör inga andra jämförelser de två emellan. Men då kan man ju kanske tycka att det här är ett mer hedersfullt sätt att göra på. Jag vet inte. Mm. Alltså utifrån hans idéer, utifrån hans sätt att resonera, så är det självklart. Och då, alltså när man sätter sig in i hur han resonerar, hur återigen det nietzscheanska, evolutionistiska, traditionalistiska, metafysiska, då blir det en väldigt djup och en handling som påverkar väldigt djupt, i alla fall hos mig, eftersom jag förstår hur han resonerar. Sen är det ju också så, naturligtvis, tror jag, att många människor ställer sig frågan, alltså människor som inte är nationalister, de säger så här: varför i helvete går en 78-årig gubbe in och skjuter huvudet av sin Notre Dame på grund av allting som händer i vårt land? Mm. Jag tror definitivt att det här är någonting som man ställer sig frågan. För hade han, som sagt, öppnat eld mot liksom valfri arab, då hade det varit ett vansinnigt stånd, han går bara in. Men här är en människa som använder sitt eget liv, enkom sitt eget liv, för att föra ut ett budskap. Jag tycker verkligen att det är väldigt, alltså på något sätt väldigt, det talar högt i sin alltså, absolut. Jag är emot självmord, punkt slut. Samtidigt så kan jag inte säga annat än att i någon mening så är det naturligtvis imponerande att göra som i ordets rätta bemärkelse, att göra som man har gjort. Det är inte, absolut inte någonting att försöka efterhärma. men visst, precis som du säger, Magnus, det är inte utan att det väcker en rätt djup respekt ändå. Mm. Sen tycker jag en sak som är viktig också att ta upp, det är att, och det är något som de naturligtvis glömmer, alla som sitter och kommenterar hur han borde ha tagit med sig fiender och så vidare, så vidare, så vidare. Det du sa, Jonas, att han är gammal soldat. Det är ju samma sak som att det var väldigt många nationalsocialistiska officerare och så vidare som tysta med högt huvud överlämnade sig och sedermera också accepterade att bli arkebuserade. Alltså, de gick inte skrikande till galgen eller till arkebuseringsplatsen. De försökte inte angripa sina fiender och slita geväret ur bödelns händer. Quisling gjorde det inte heller, och så vidare. Alltså, det är en helt, alltså, det handlar om ett soldatideal, och det klingar ju tillsammans med det wolianska och nietzscheanska, den här, alltså, preussiska soldatidealet på något sätt. Absolut, det är ett gammalt riddarideal på som José Antonio, den spanska falangistledaren, innan han arkebuserades, så skakade han hand med de som skulle skjuta honom, med alltså exekutionsplutonen. Men det är så väsensskild människotyp från den moderna massmänniskan. Men det är ju därför det är så lite, det är därför det blir lite inte, alltså det blir lite sådär osmakligt när modernt skitfolk, och jag kan delvis räkna in mig själv i det, eftersom jag är en del av den här tiden. Ja, vi är alla. Vi är moderna skitmänniskor som ska sitta och döma. Liksom, nej, det tycker jag vi ska hålla oss för goda för, och respektera Dominik Werner i det han har gjort, precis som vi respekterar alla andra som har gått före oss och visat prov på heder och ära. Mm. Jo, en extrem, det måste man ändå säga, för att det här var ingen akt av förtvivlan. Sen gjorde han fel, och jag är av den religiösa övertygelsen att jag anser att självmord är absolut helt fel. Samtidigt så visar det ju prov på en på sitt sätt extrem själsstyrka att att göra en sån här sak. Det kan man inte förneka. Mm. För det är ingen akt av förtvivlan ändå. Nej. Utan det är det är hans sista starka protest mot en utveckling han avskyr. Mm. Och samtidigt också, tror jag, lite missriktat, men ändå en maning till oss att resa oss ur vår letargi. Mm. Ja, och symboliken är klar. Det handlar om liv och död. Jo. Ja, vi får se om det här om hans död blossar upp en ordentlig diskussion i Frankrike då, kanske framförallt efter det här. Jag tror inte det. Jag tror att det kommer mer påverka ett fåtal individer. Alltså, det finns litteratur, musik och handlingar som påverkar en minoritet, en liten minoritet av människor som delar idealen, som delar övertygelsen och som får de människorna att agera. Men jag tror att det tror jag lite att Dominic Wenner tänkte på också. Precis, ja. Som att det här var inte ett uttryck, det var inte en signal till massan så att säga, utan det var till de som han ville koppla samman med på något sätt, som var hans typ. Vi ska ta kvällens sista ämne och vi måste såklart tala om Richard Wagner, och vi har ju spelat Wagner här hela programmet. Till och med vår introduktion var utbytt mot Valkyriernas ritt. Wagner föddes den 22 maj 1813 i Leipzig här i Tyskland, i Sachsen. Och det här, hans 200-års jubileum då, som var igår, har uppmärksammat stort här i Tyskland. Och jag vet, Jonas, du tycker att man ska lyssna på Wagner, va? Så jag har förstått det. Och varför? Ja, alltså, ja. Jag har faktiskt inte lyssnat på Wagner. Aldrig. Vem är det? Ja, precis. Nej, men det är faktiskt först egentligen det här året lite grann, med anledning av 200-årsjubileet, som jag har börjat lyssna på Wagner lite grann. Och har inte egentligen läst honom. Vad man ska tänka på vad gäller Richard Wagner är att han var ju inte bara en av 1800-talets mest geniala musikskapare. Enligt många den största. Men det finns andra som skulle invända att det är snarare Beethoven eller kanske Liszt. Men alldeles hur som helst. Wagner var ju också författare. Mm. Han var polemiker. Han var så mångfacetterad. Att jag inte har lyssnat på honom så mycket tidigare eller inte. Jag har aldrig varit fascinerad av Wagner-gestalten så där. Det kanske jag inte fortfarande är av liksom just hans persona. För att återgå, skälet till att jag inte har lyssnat tidigare är kanske att jag har inte varit så hemskt mycket inne på typiskt tyskt 1800-tal, och jag har uppfattat Wagner. Och där tappade vi Jonas igen. Perfekt. Men Magnus är kvar, va? Magnus är kvar. Ja, vi får använda rätt mikrofon där bara, så kommer det bli utmärkt. Nu är du tillbaka. Okej. Nej, men som sagt, jag uppfattar honom som kanske lite svulstig, lite bombastisk och sådär. Och med en genial. Men även där hade han så många sidor. Jag har lyssnat nu på liksom musikstycken som är sublima. Jag har upptäckt sublima kvaliteter även i det som jag tidigare tyckte kanske var lite väl sådär kraftfullt, och hans operor och sådär. Men nog om det. Jag är total novis på området. Jag kan bara säga en sak. Hans antisemitism, som är så känd, det är inte skälet till att lyssna på Wagner eller intressera sig för honom, annat än indirekt. Nämligen, om Wagner inte hade varit ett enormt geni, och det här fattar jag för länge sedan, även om jag inte intresserar mig så mycket för honom, om han inte hade varit så fruktansvärt bra, då hade han varit totalt glömd och fördömd. Ingen hade talat om honom idag. Nej, alltså, Tyskland har ju ett väldigt tvådelat förhållande till Wagner. Det finns en stolthet över Wagner. Han var ju ändå nyskapande och trendsättande inom den klassiska musiken. Och ett av de stora namnen, absolut. Samtidigt så var han kanske då nationalsocialisternas favoritkompositör. Han var själv stark, ja, om man vill säga, antisemit. Han skrev bland annat den här judendomen i musiken, heter det, va? Men det är ganska kul, för att nu, som sagt, det uppmärksammas mycket i Tyskland igår, och det var en direktsändning från Berlin som sändes på RBB, alltså Rundfunk Berlin Brandenburg, en lokal tv-station. Då gick de runt och pratade med folk, så runt ett firande eller ett minneshögtid, och frågade vad som var deras vad var det bästa med Wagner. Och då var det Tristan och Isolde, det var Valkyrnas ritt, det var, man nämnde olika operor och sådär. Och så kom man till en herre i 50-årsåldern och frågade, vad tycker du var det bästa med Wagner? Så tittar han djupt in i kameran och säger antisemitismen. Så går han bara därifrån. Det var tur att det var direktsändning, för annars hade det nog blivit bortklippt. Ja, men alltså, Wagner är ju intressant, och jag har lyssnat en hel del på honom, men jag är ju liksom ingen kulturperson på det sättet att jag vet vad det heter och sådär. Man lyssnar på det, och det är skönt att slappna av till och så vidare. Det kan också vara bra, man får inspiration, och musiken tycker jag påverkar den. Sen om det är för att jag vill bli påverkad eller inte, det låter jag vara osagt. Vi har ju pratat lite om hans antisemitism, eller hans antijudiskhet kanske vi ska kalla det för, och Det var en intressant tid som han befann sig i, med intressanta människor. Han gav ju ut, till exempel så gav han ut någonting som heter Bayreuther Blätter mellan 1878 till 1881. Och nu tittar jag utifrån Wikipedia, för jag har ju inte det här i huvudet naturligtvis, jag är ingen Wagner-kännare, men där säger man att det var dåtidens ledande kulturrasistiska tidskrift med skribenter som Gubinå och senare Chamberlain, och Hussens och Chamberlain och Wagner hade ju sedan mer än det finns ju kopplingar där, precis som det finns mellan Wagner och Nietzsche. Jag har en bok nu som har där man publicerar brev mellan Wagner och Nietzsche, väldigt intressant, jag har inte hunnit läsa den helt och hållet. Framförallt fanns det kopplingar mellan Wagner och Franz Liszt. Alltså, precis. Var då, den kanske jämte Wagner sin tids främsta. Och också i lika hög grad som Wagner, får man nog säga. Nyskapande kompositören. Nämligen så att de, alltså, hur var det nu? Han gifte sig med... Wagner gifte sig med Liszts oäkta dotter. Precis, och jag tror väl att Cosima Wagner. Och Chamberlain gifte sig väl med... gifte inte han sig med Wagners dotter? Jo, han gifte in sig på något sätt också i Wagner-familjen. Ja, precis. Sen kan det nämnas att oäkta dotter där till Liszt. Liszt var ju så väldigt konstig och strulig där, för att han var ju katolsk präst. Så att han skulle inte ha haft en oäkta dotter. Ja, det är sånt som händer. Men alltså, sen är det ju så att som du sa där, att Wagner var ju inte bara musikskapare, han var ju verkligen politisk visionär. Han hade starka idéer om väldigt mycket, och han såg ju sin musik som ett sätt att skapa en renässans för Tyskland, och han såg det också som ett värn mot juden, alltså det judiska inflytandet i musiken. Och han hade ju absolut politiska tankar, och det här germanska, ariska idealet och så vidare. Han ville ju skapa någonting nytt. Och om vi ska tro på vad Wikipedia säger, så hade han tre punkter som han tyckte var viktiga för att återupprätta den ariska rasen. Och det var att de skulle vara vegetarianer, återupprätta kristendomen och stoppa rasblandningen mellan arier och i första hand judar. Och delvis så känner vi igen det här från en annan mer sentida tysk ledare som inspirerades mycket av Wagner. Så att Att Wagner påverkade väldigt mycket nationalsocialismen, det går ju inte att komma undan heller. Vi vet ju att i ruinerna av Berlin, väldigt sent i kriget, så spelade man då upp Wagners olika operor och så vidare. Men som sagt, absolut, och det finns en sån drivkraft bakom hans skapande. Det är absolut ingenting jag tycker man ska sticka under stol med. Men samtidigt så vill jag ändå poängtera det där, att även de som hatar Wagner-människan och Wagner som politisk tänkare och sådär, de kan samtidigt ofta inte låta bli att älska hans konst, för så pass stark är den och så pass bra är den. Och som sagt, jag har inte varit en fan, jag har precis börjat upptäcka detta. Och alltså, jag kommer inte ihåg vad han heter, den judiske kompositören som sköt sig vid Wagners grav till exempel. Det är bara ett extremt exempel. Men kommunister, liberaler, alla moderna människor av alla olika schatteringar, människor som inte har något att göra med Wagners idévärld, är på något sätt ändå starkt berörda av hans musik framförallt. För att hans författarskap, som jag inte har läst alls, ska sägas, har lite grann fallit i glömska. Men hur var det du sa, Jonas? Vi pratade ju om det tidigare. Och just där att du just har börjat stifta bekantskap med Wagner. Alltså, vi pratade om det här att se saker utifrån sitt historiska perspektiv. Ja, jag tror lite så här. Musiken. Precis. Ett fält som lite grann kanske har stått i vägen för mig då är att Wagner kan, om man inte har lyssnat så där jättemycket på klassisk musik, jag har inte lyssnat jättemycket, men jag har kanske lyssnat lite mer än de flesta nu genom åren. Det kan låta lite från början som typ filmmusik eller sådär. Det är liksom stora väggar av musik, kan det låta som lite från början. Och det är också lite grann så att vi är avtrubbade eftersom vi har så mycket ljud kring oss hela tiden. Vi har musik i alla möjliga olika former och i alla möjliga olika styrkor och så vidare runt omkring oss jämt. När sådana här saker som Valkyriernas ritt till exempel, som är så mäktig, när den kom så hade man inte riktigt utnyttjat den typen av grepp i musiken alls. Så att det måste komma som en fullständig sensation för de som hörde det första gången. Precis, och det är därför man måste sätta det i sitt historiska perspektiv. Precis. För att förstå det. Mm. Och det som vi nu kallar för filmmusik har ju inspirerats mycket av den. I allra högsta grad. Det alltså, som jag Wagner tror skapade. Ja, absolut. Och att man har använt Wagner. Jag menar, Valkyriernas ritt, det är väl Stjärnornas krig som vi pratade om senast. Mm. Ja. Jag skulle vilja bryta in här med en grej. Jag såg just nu att Aftonbladet har ju sin vana trogen tjänar som megafon åt de som... Det brinner ju nu i olika förorter i Stockholm. Det har dragit igång igen, så att ni vet det. Och då har Aftonbladet haft den goda smaken att publicera skrivgruppen Pantrarnas till en nation som brinner. De skriver från Göteborg till sina bröder och systrar i megafonen. Bland annat så ger man uttryck för det här... Vi tror att det är korrekt att poängtera att det inte handlar om ungdomskravaller eller opolitiska upplopp, utan om just en revolt. Det vill säga en reaktion, vilket ni också skriver i ert senaste pressmeddelande, alltså vad megafonen skriver. Ja, där har ni det. Och Aftonbladet publicerar detta. Snacka om att exploatera oroligheter för politiska syften. Alltså. Ja. Va? Alltså, men det är intressant. Jag tycker att alla borde läsa vad de skriver, för det är uppenbart att det här är någonting mycket, mycket mer än utanförskapet, som det sägs, och hela den biten. Det här är i allra högsta grad politiskt. Det här är liksom, det här är någonting som är på riktigt, och de organiserar sig och de har en plan med det de håller på med. Och till exempel så säger de det att SD kommer kanske få ytterligare några röster, men tystna aldrig. Vi ska inte vara tysta, vi ska tala tillsammans. Om de syr ihop era munnar får ni sprätta upp stygnen med era röster. Våra fickor är fattiga, men våra ögon är rika. All makt åt folket. Alltså det här är... Men, ärligt talat, det är inte 17. Är de politiska i någon rimlig mening? De som är ute och bränner bilar och kastar sten och... Sådär, utan det här är ju någon sorts små strebrar med invandrarbakgrund inom de här organisationerna som vet att de blir selgrisar för etablissemanget som formulerar såna här saker och försöker rida snålskjuts på de här kravallerna. För, jag menar, var finns företrädarna för mobben i Husby? Det här är ju liksom folk, ja, enligt pantrarna så finns de mitt i, för att de inleder så här: vi skriver först och främst till våra syskon i megafonen, det är alltså det Stockholmsbaserade pantrarna. Nyss pratade vi i telefonen och ni avbryter mitt en mening för att säga det brinner en bil till, vi måste dra, eller snarare ej län, det brinner en bil, va, vi måste fan dra fort som fan och bränna lite, va. Ni står mitt i stormen, alltså enligt dem så finns de ju där och de har infunnit sig, det tror jag också, men de inte ligger de bakom detta. Nej, men alltså de sovjetiska agitatorer som reste från Sovjet till Tyskland för att få de här försöken att skapa liksom sovjetiska stater, de första revolutionerna, eller agitatorerna som reser runt, jag menar, de bor ju inte heller där, utan, och det här, nej, är ju samma sak. Det här är ju, alltså, det är agitatorer utbildade utav någon form av vänsterkotteri, media och så vidare, så får de draghjälp på Åsa Linderborg som publicerar den här jävla smörjan som är en hyllning till det som händer. Det är dags att folk vaknar till liv och förstår vad fan det är som händer. Jag kan också se med Aftonbladet nu att de har publicerat en riktig snyftartikel om en av de anhållna som han släpptes ut för 3 dagar. Han häktades inte, men han är fortfarande misstänkt då för våldsamt upplopp. Han greps där i Husby. Och några stycken här snyfteri om en. Han är tidigare ostraffad och han vill bli brandman, men nu kanske han inte kommer bli det. Och han har inte fått träffa sina föräldrar när han har varit anhållen och bla bla bla bla bla. Det är så synd om honom. Det är så tydligt att Aftonbladet och tillsammans med många fler delar av media står på samma sida som de här våldsverkarna. Men kan inte Aftonbladets kulturredaktion bo ett år inkognito i Husby och skriva om det? Det vore rätt intressant faktiskt. En dagbok utan att ha liksom kameror och sånt på plats hela tiden. Ja, jag ser mest fram emot att såna här skitnödiga, låtsas nykonservativa liberaler som Hakelius och Lundborg och Lundberg, eller vad de nu heter, gamla accessredaktören. Vad är deras skarpa analyser av detta? Det hade varit kul att se. Eller han, den där killen du snackade med förr, Jonas. Vad hette han nu igen? Rudbeck. Ja, just det, Rudbeck. Ja. Där är det tyst. Ja, vi får se det här fortsätta. Jag såg att organisationen Nordisk Ungdom har uppmanat folk att organisera sig lokalt och försvara sitt område ifall att det också sprider sig dit. Och det är väl en uppmaning man kan föra vidare, tycker jag. Att de andra svenskar och nationalister i ditt område, att ni är beredda att ha telefonkontakt. För att smäller det i ert område så har ni aldrig rätt att försvara det. Mm. Eller Magnus tycker inte det. Alltså ja visst, men det där är lite, ja absolut, det är klart man ska försvara sina områden om det skulle behövas, ja, utan tvekan. Okej, det blir ett extra långt radio framåt idag, en halvtimme extra. Den bjuder vi på. Vi skickar faktura senare. Men nu får vi ta och börja avrunda, tycker jag, för att magen skriker och kycklingen står och blir kall. Så att jag måste gå och äta. Det är bara därför vi avslutar. Alltså, men bara en sak till bara, ursäkta. Men jag blir lite trött. Jo, men det handlar om det här med Husby också. Och nu alla har börjat alltså masspublicera någon form av... Det är någon brandman som har skrivit någon så här tårdrypande om hur han upplever detta. Mm. Och alla publicerar och återpublicerar det här. Men alltså, den här brandmannen... Alltså, han har ju hjälpt till troligtvis och röstat in de här människorna. Mm. Jag menar, han har ett... Det går inte... Jag gav folk på jobbet samma utskällning idag. Jag är så jävla trött på att höra folk som röstar på sossan och moderaterna och som accepterar detta och sen börjar de gnälla. Ja, men vad fan tror de? Gör någonting. De vet ju inte. Ytterst sett så är det ju det. Också när vi säger att det här är vårt eget fel. Och så, jo, ytterst sett så har vi inte. Samtidigt så får man ju inte, eller kan man inte bortse från hur otroligt beroende folk är av media för all orientering överhuvudtaget, om vilka de är, om hur omvärlden ser ut, om vad man bör göra. Alltså massmedia, tv framförallt, är liksom, det är kyrka, fönster mot omgivningen, det är avkoppling, det är skola, det är allt idag. Och när du ändå säger det, hur de formas, alltså hur man lär sig av media, så är det ganska viktigt där i intervjun, en intervju med Timbro som de gjorde med Ulrika By på Dagens Nyheter. Där hon säger det att bla bla bla bla bla bla, snacket om konsekvensneutralitet är ju bara nys i de här sammanhangen. Jag tycker rakt av att journalistiken ska sträva efter att inte spä på främlingsfientlighet, och det är uppenbart att vi ofta faktiskt går runt katten kring, som katten går runt kring het gröt, och konstformulerat där, när vi kommer till så kallad förortsproblematik. Och sen, det ena är att jag av egen erfarenhet vet att vi väljer bort historier och händelser som lätt kan användas i främlingsfientliga syften. Vi citerar inte allt vi hör och berättar inte allt vi ser. Alltså, hon säger rakt ut tydligt här, som så många andra har sagt innan, att deras, alltså medias uppgift, de säger som sin uppgift att fostra befolkningen till goda medborgare. De har inte någon som helst, vad var det hon på SVT hade sagt, Magnus? Ja, sannings, de, alltså ingen sannings... anspråk. Ja, det är inte sanningen som förmedlar, det är inte intressant. De behöver inte vara konsekvensneutrala och bara berätta så som det är och strunta i konsekvenserna, utan deras arbete, varför de existerar, är för att lära dig hur du ska tänka, att du ska tänka rätt, du ska tänka som dem. Det, det är därför de existerar. Och det är det man måste förstå, att när du köper Dagens Nyheter så köper du inte en nyhetstidning, du köper en propaganda, en propagandaskrift, och det måste man veta. Och det är det då så konstigt att nationalister och nationalsocialister i det här fallet skriker till Åsa Lindenborg att hon är en jävla rasförrädare eller folkförrädare när hon är ute och traskar på stan? Nej, det är det inte. Nej, de är ju uttalade folkförrädare. De är, hon, det, det, men de säger ju helt i klara verba, ganska ja, klara i alla fall, vad konsekvensneutral är, det tror jag de flesta kan förstå. Och att man inte har något, vad var det, sanningsanspråk? Ja. Var det så? Det är ju definitivt klara verba. Så säger man att vi har till uppgift att mörklägga och vinkla och ljuga om så krävs för att du inte ska få reda på hur verkligheten ser ut. Och det är med den insikten man måste, alltså det är den insikt som folk måste få för att kunna, för att om man fortsätter läsa Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen och så vidare, som om det vore nyhetstidningar, som om det vore fakta du fick till det, som att det vore någon representativ del av nyhetsskörden, då blir man lurad. Det är bara att inse det, utan de här fungerar bara för att lära dig att tänka rätt, för att hjärntvätta, det är faktiskt ord man bör använda här. För att hjärntvätta. Det är hjärntvätt. Och framförallt, för jag menar, tidningar är en sak, de fungerar så också. Men framförallt tv. Du kan inte se en tv-serie utan att det finns den här budskap. Hur småputtigt tv den här kan vara, så finns det politiska budskap där som är ganska, ganska lätta att avgåda och påvisa. Det går inte att se på Melodifestivalen. Ingenting är fritt från detta i tv. Det är ett hjärntvättsinstrument som aldrig det funnits maken till. Det är precis vad det är. Så är det. Jag vill avsluta mina kommentarer för kvällen genom att skänka en tanke till Lee Rigbys efterlevande och Dominic Werners efterlevande. Det gör vi alla, och Radio Framåt är tillbaka på måndag, det är den 27 maj. Då sänder vi 19.30 live som vanligt. Var gärna med och lyssna i direktsändning, och för att kunna lyssna live så behöver man vara prenumerant på realisten.se. Gå in där, tryck på prenumerera. Det finns från någon krona om dagen kostar att vara prenumerant. Det är bara att teckna en prenumeration så kan man vara med och lyssna live och hänga med i diskussionerna. Vi från Radio Framåt önskar en fortsatt trevlig kväll, eller när ni än lyssnar på det här, och så hörs vi på måndag. Godnatt!